بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله او يوازد الله د پار دماغ سو في السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما في الارض او چې پزمک کې دي وکفا بالله وکیلا وکافی دی اللہ زموار ای اشاک فخشی یزہب کنبو بزیتاسو ایوہ الناسو اے خلقو ویعت بی آخرین رعب ویلور نوانا ولله خاص د الله د پار دماغ سو فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما فی الارض او چې زمکه کې دي وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله وکیلا زموار او محافظ ای اشاق خخیشی یذهبکم نبوب زیتاسو ایوہ الناس و خلقو و یات بی آخرین اوراب ولی نور اید آیات مانا اداو اللہ قادر دے چتاسو بوزی او استاسو پزینور راولی چکرد اللہ نا فرمانی کوئی تاسو باندې بازاب را ولی د خارو د لاندې بمکی نور برا ولی امام قرطبی وی پر آیات کی تخویف او تنبیح دے لجمیع من کانت له ولایا و امارا و ریاسا آیات کی اردا او خبردارې د ټولو هغه چاته چراغ پلاسو کې سم شریدا د حکومت سمو تبریلا او دې انصاف نکي علاوه زبد بوزم ختم بدکم اگر سره د دې حکومت او اقتدار نه بد رسوا او ذلیل کم نور وراولم از ګور پدې قادرم چې یو د تخنه غرزوم اد تخنه چرو غرزوم نو د پانسی په کوټه کې بنکم او داغ په زیبل کې نوم نو آیات مبارکه کې یو لوی تنبیه او يردا دارنګي دي کې امام قرطبي وی عالم ثوي اے عالم دې خو په علم دې عمل نشتا اد ګور د خلکو خیر خواین کې اخلاق او عادات او دا ټول دی ګډ ور دی نو الله به دی بوزي بل براولي هر چا سوي چې د سره یو مرتبه د دینی او دنیوي خدای دا غي مطابق عمل نکي وای ګور قادر دی استاد لا سن د دین او دنیا کار وو شو کوي ابل چاله به لا شو کی ور کی حدیث کې بعض علماو یو عجیب جمله ذکر کړي بعض سلف وبوي ما احوال العباد علی الله اذا دعوا امره اذا بندگان فالا سمرسپ کیږي چې کله د الله دین ځای کی انسان ګوره د الله روان دی ک نارینه دی ک زنانه دی درنیږي په دی عزت منکیږي په دی چې د کې د الله دین له د کې تقوا دا د کې د خپل حبیب تابعداري دا اکدې سمره معتبر دی خو چې د عمل د قران او سنت مخالف دی نو دې په الله سمره سپکیږي او دا آیات دین دے برد دے نو دا بار بار قرآن کے رازی حاکم توئی بادشاہ توئی عالم توئی او مالدار توئی اور اللہ مال در کڑے نو پکار خدا او چتا دا اللہ دا رضا کارو رکڑے وے نو تا پگڑو وڈو ساری ای اشا تا فخیشی یو زہب کم تاسو ببوزی ویعتی بی آخرین راب ولی نور وکان الله علی ذلک قدیر او ذی اللہ پدی قدرت او طاقت لرونکه او دا بار بار قران کی ذکر کوي غوړی تاسو چې د دې مختلف سوراتونو مخه تراشی شپږشتم پاره کې غوړی سوره محمد سوره محمد شپږشتم پاره کې وګورئ او داغي آیات مبارکه وګورئ اتم دیرشم نمبر اخیرنه آیات دې ها انتم ها اولای آیات شګور دغه کسان یې تدعونا چرابل لشی او دعوت درت درکول شي لتنفقوا في سبيل الله چلا مال لګوي د الله لار کې د الله په دین اے مالدار او توي ګور تا سره مال دې د الله یو نعمت دې الله درکړې رابل له شي چراش او لګو په کندو یتي مانا نو د دین په کارونو فمنكم من يبخلوا زني پتا سو کیا شوق دي چې بخل کوي وَمَنْ يَبْخَلْ چَاچِ بُخُلُكُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ نُبِشَكَ دَا بُخُلِ دَزَانَ دَي سَزَابِ سَبَادَتَ مِلَاوِيگِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللَّهُ بِفَرْوَادِ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ تَاسُ فَكِرَانُ مُحْتَاجِي وَإِنْ تَتَوَلَّوْ كَوَاوْرِ دَي اگر دا مال الله درکړه دا یو دی دنیوي نعمت ده او دا الله په دین نه لګي استبدل قوما غيركم بدل کی برا ولي او قوم تاسو نه بغیر تاسو به ختم کی تاسو خلق برا ولي چې هغه مال او جان د الله د دین نه خوګینا ثم لا يكونوا امثالكم بیا با غستا شو غندنوی آیات کې ګور مالدار او سموي الله مال درکړي ندا هو وتا سره خارو کې دفن کینا پدی وګور چې صد دینو د نیکي کارونه وي پټول کې ځاني صدر او برخیدار کا ورنکنی الله وی ز قادر تاب بوزم نور براولم سوره فاطر وګورئ دویشتم پاره کې هل تم دغه مضمون الٰہی العالمین ذکر کړي سوره فاطر شپاړسم آیات مبارک وګورئ ای اشا یذهبکم کچر خوخیشی نو تاسو ببوزی ورتا سره علم نه سمکار نکه ابلاسو کې دی او سورو نو مشریدا حکومت دې سمکار نکه الله مال در کړې سمکار نکه کو خوخېشي نو تاسو ببوزي ويات بخلق جديد راب ولي مخلوق نوې وما ذلك على الله بعزيز نددا خبر پر لا غرانا اگر نظام د دې چلولو ذمہاری الله غوښته کله لا سیته یا رزق وبداد دین کار دی نور مال پدې نه لګو نو دا نظام خو تر قیامت به وي وسته محروم شوی الله به بل چا ته زړه کې واچي. یو غریب او کونډه پالي یو دینی دارا او مدرسه ستا پتاون چلیږي ته بس تیر نور ستړې شو. نو دا د دین حفاظت خو الله تر قیامت اغسته بس ته بد نصیبه و محروم شوی الله به بل چا ته زړه کې واچي نظام د دین بروان وي. دارنګ یو غریدا مضمون الله سوره توبه کې ذکر کړی دی لسم پاره کې سوره توبه را الله یو سخت زور نه ور کوي ټول خلکو ته چې ګوره کټول د دین د کار نه لا سنيو ددا سموای چې دین ته نقصان ورشي. زد دې دین محافظم زما پیغمبر یو مرګره ور سره پغار د شور کی ما مدد او نصرت کو. سوره توبه او کم سل وختما یا تو غری ان لا تنفرو قد الله لار کی فرضی jihad تنزیز کم کی د jihad مساله یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر کی عذاب دردناک ای جہاد فرض دیو تاسو نه کوي ځان خوګه اولاد خوګه د الله او د الله د دین نو الله عذاب در کی دشمن به مسلط شي حیا او دین به تس نشي و یستبدل قوما غیرکم بدل کی براول یو قوم تاسو نه علاوه ولا تذروه شیئا او تاسو ضرر نشی ورکول الله تزربر. من کان یرید هر اسو چرا دلری ثواب دنیا د بدلی د دنیا اے د دنیا د بدلی را دے دا او تو سوچ فکر دې دی نیمګړی دنیا ره نو د سمر کوتا او همت سمر کمزور ره د صرف د دې نیمګړی او فانی دنیا غم وراده لري. من کان یرید ثواب الدنیا هر څوک چې اراده لري د بدلی د دنیا فعند الله ثواب الدنیا والاخره نو د الله سره بدلی د دنیا او د اخرت دی نو د دواړو اراده ولین لري. وګوره آیات کی ترغیب ده و اید اخرت ثواب او بدله طلب کا زکه دا د دنیا د بدلی نه غوره ده یا دواړه د الله نو غواړه نو ستا خو سوچ فکر صلاحیتونه ټول د دې غمونو د نیمګړي دنیا د پاره دي. دواړه ته غواړه چې الله د خیر دنیا هم در نه غواړم او اخرت خو چون کې د ژوند مقصد دی ادا دنیا ضرورت دی. اے دنیا کا بنگلہ دا کا خوراک دے کا جامی دی کا سورلی دا دا مقصد نه دے دا ضرورت دے مقصد زمون اخیرت دے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرا نو دا اللہ سر بدلی دا دنیا و دا آخیرت دی وکان اللہ سمیعا بصیرا دے اللہ اوریدن کے اولیدن کے دا شان آیات سوره بقره کې در تفسیر شو 200 نمبر ال تدی پورا تفصیل تیر او دا شان آیات لري کې سوره هود کې را روان دي 20 نمبر او دا شان آیات سوره شورا کې راځي 60 نمبر او دا شان آیات راځي سوره بنی اسرائیل کې 30 نمبر یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا شی قوامین اکلکو مضبوط دریدن کی بالقسط په انصاف او عدل پټول کارونو کی شهدا او شی گواهان لله دفار درزاد الله ولو علی انفسکم اگر که داو گواهی او حق خبر استاسو پخپلو زانونوی اے خبر سمو کا اگر که نقصان تا تده اول والدین اگر کدا پا مور پلار وی ایو پا مور پلار دی او بل پلا اللہ و رسول لے نو خبر د الله او د رسول د رضا د فارو کا والاقربین او خپل خپلوان یو بل د خپل خبرداري د ابل بل پر دې اگر چې کافر و خو خبر د الله د فارو کا فیصله د انصاف کا اګر وې دو موکو کې سره د انصاف نه لاس وینځي دو موکي یو دانې یو په لزان دی بل په لپاره دی یو په والدین دی خپلوان دی تبرداري او قوم دی او بل په لپاره دی وی دلته وای وای خپل مور پلار په خپل زیره خپل ولی په خپل زیلا خود انصاف خبره وکې کتاب انصافیو کا اگر شیو پل دی والدین دی او بل پل پردے او گر اخیرت دی تبا او برباد کو یو دی موقع کی سڑے دی انصاف نلا سوین دی وی رسو کنی پر امیزان دی پلار دی مور دا خپل دی ادا بل پل پردی دی نواک پا ظلم دی دمور سر ٹوپا کراو آغس ادے مورتوئی جیرک ٹوپک نشم راغستے نو بس چې څومره مالی تعاوني زو در سره کوم نو سبب دا ټول شریک جهنم ته ځي پناه کا کی ګور د خپل قوم د خپل خپلوانو مدد منکه الله حبیب ساجیب مثال ذکر کړي اے استا خاندان خپل ظلم کوي پر دې پټې دي تا ور سره ټوپک راوسته تاون کې جرګيري پیسي اچي نلاوی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اوزان دی ور سره تبا برباد کوئی دادا سید پناهک کی د خپل مدد کې لکه وی او خویل پریوزی ته لکای نه راشي عجیب مثال الله حبیب پیش کړي ستا خاندان تبرداری خپل ظلم کوي په دې کې مدد کې لکه ورزې دې لکه یې شو کا بو کولې شي بلکې ځان نو ور لړکه تا خوخره نیو یو خوخره جتورې دې لکه یې نه به څوک سمپاله دا الله حبیب مشکا شریف کې حدیث ده په ظلم زیاتی کې د خپلوانو مدد سره لکه وخ چې کویله ورزې کې او ته دې لکه یې نه را کا بو کې ځان نیم تبا کو هغه دیم تبا کو بلکې ستا خپل ظلم کوي نو ستار هغه سره دنیا آخرت کې خېګړه سده ته سرګنی پټه کې دا وي ګور په ظلم میزان تما کې آخرت تبا کې خبر تبا کې نو کدا هغه سوچ تراله نو ګور دنیا او آخرت به تباہی نه بشو دا سوچ کله راشي خو بیا خبره د ورف نتیره یو کسو او ناحقه د تربور په سر دشمنی کړو نبی آئے اوزن ما سرناستو منگلتو ما تیوی یر بس دیر نا پوئی میکی اوز دا پتا دلے نشتا چه زبا پا دی دشمنائی کی مڑکی که ما بچی با خیر غواڑی او دا ما تربور چل چا پزے میں جنگ کڑی اما روغا کئی لاپا کی مڑلو ما لے سخت نا پوئی میکی دی در دزویج میں جنگو بیچر آغلے ما میں دو سا پیڑی والے وی کور کی ومکی نو لے وی دروازہ میں بھی بند نکڑے وی د باور سره ټوپ کراوا اوس عامه مرکو ازان به مرکو ادا ول لا په ځای نه چې زبو په دې انتقام کې وجره کېږي او دا تربور چې چا په ځای می جنگ کړي دې بروغه کې زما بچي او خزه به خیر غواړي نو یو دا مسله ذکر کوي خپل له خبره د انصاف وکا اپ ظلم زیاتی کې د خپل مرګرتیا مکا دویم دای چې یو په دشمن وي نو دی وی اوز می ده لاس ده لان ده راغلی او یا پختون کوم خوی وی اوز می ده مطو ده لان ده به دو آیاتون قرآن ذکر کئی او گره دی پسی سوره مائده اتم آیات ده سوره مائده او گره اغی که دا مسئله ذکر کړي دکه دو خبرو که سڑه انصاف پریزی یو دا چه یو پل اخفل نی نو دې د خپل د پاره انصاف پرې خو قبر خیرت تبا کو دې مدار چې یو په دشمن دې اوس مې د مټ د لان نه راغله اجرګاو فی سلیمان وروړي الله فرمایي یا ایه الذین آمنو ایمان والو کونو شی قوامین اکلک او مضبوط دریزن کی لله د الله د رضا د پاره نه د پاره دریا شهدا گواهان بالقسط فانصاف ولا یجرمنکم راپورت دین کی تاسو لرشنا نو قومن بغض او دشمنی دی او قوم علا الله تعدلو دا چه انصاف نکوي اے دشمن فیصله روڑی بل پل دی دوست دے خدا غ دشمنی پا خپل زیدا خبر بد اللہ دا پارکے اعدلو انصاف کوئی هو اقرب للتقوى دا انصاف دیر نیز دے دے پرزگا ریتا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی حدید ایک علماء یو عجیب واقعہ ذکر کرے دا دا صحابو شاق د قران عمل اول عمل کون کی داو عبد الله بن رواحه رضی الله عنه چې مشهور جلیل القدر صحابی انصاری الله حبیب خیبر تولی ګلو ودا غید کجرو د باغونو اندازو لګوا دا وګوره دي تا خرص یو به له ګول جدا باغ دم رکای او دا فصل دومره کوي وسنګوره د باز خلکو تجربه وي دا باز خلک چې فصلوالي چې پټی له ودري هغه لپته چې دومره وګکای یا دا پټه دومره غنم کوي یو بوټه روړای دي چې دومره پهلی دي دي چې دومره دوګار دي دا چې دا عربو د کجورو په باغونو کې سو دا غي پکې تجربه وا دا الله حبيب دی او باغ اندازې له ګولې چې دا به دومره به وکړي نو واپس چراغ اخبار مالک نے تفوش ہوئے سمرہ سمرہ جی پیغمبر علیہ السلام اندازہ لگولی وا دا غینا ندانا زیادہ و نکم وا دا دی رولی گولی ویلار شتا دا دی اندازہ ہو لگا نو یہودیانو تا جی صحابی لانو نوی ویچ رشوت پور ویر سڑے دزان غنت بل دزان غنت گڑی نو دی با موسر نربی ہو کی که پچا مثال په تور لسمنه راځي نو د دې رشوت د وجه نه بده وي پینځل لسمنه او لسمنه نو صحابي په پوښو نو ګوره یو عجیب جمله ذکر کړي او دا تر قیامت د نور په شان ځلي وی والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الي ولا انتم ابغض الي من اعدادكم من القرده والخنازير قسم لي بالله زدا غچا د طرف نه راغلم چې د ټولو مخلوقات او نبات زیات محبوب دي خاتم النبین صلی الله علیه و آله و سلم اوی تاسو می دمر بدی شی یهود ته وای چې د شادوغان او خنجرانو نه زیات بدی شی هو ما يحملني حبي يا هو بغضي لكم على الله اعدل فيكم ما د پیغمبر محبت او استاسو دشمنی د انصاف ناړول نشي څومره عجیب خبره عبد الله بن رواحه وی استاسو دشمنی د وجنم بن انصاف نشم کوله چې راشد الله د دین دشمنان دي لسمنا خرس او ټکس پر راځي ته پیشل منکا ان د پیغمبر د محبت د وجه نه کمه زیاتې کو نو د دې شرمنده شول او يهود فقالو دوی به هاذا قامت السماوات والارض ودا عدل چې اسمانو نو زمکه پدی ولاړ دي ور اسمان او زمکه خو پادل ولاړ لا چې بادشاه به سم خبره کوي قاضي او حاکم به سم خبره کوي د قوم مشر به سم خبره کوي مولا به سم خبره کوي په دې اسمان او زمکه ولاړ دي نو کدی به انصافي شورو کا نو ټول دنیا به ظلم نه ډکه شي بس الله به عذاب رولېږي او هر سبت اسنشی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کونو شی قوامین بالقسط کلک او مضبوط دریدن کی پینصاف شہداء للہ او گواہان شید فارد رزاد اللہ ولو علا انفسکم اگر کدا گواہی ستاسو پخپل زانونوی اگر کدا گواہی ستاسو پخپل زانونو دا دیر صحابو گر پزان گواہی کڑیوا اویل والدین یادا گواہی فمور اپلار دا والاقربین او پخپلو خپلوانو دا اے پخپلو خپلوانو باندې دا ایکن غنیان کچا دا چا باندې گواہی کې دې مالدار و او فقیرن یا غریب دې د مالدار د مالدار ای لحاظ کې هته ير ډېر غریب دې په د سم خبره گواہی نکو رلمی پی خفقی ویف اللہ اولا بهما اللہ زیاد محربان دپدی دوارو دتانا تو خود اللہ نبی دیر محربان نی فلا تتبعو الحوا نتابداری مکوی دخوایش انتا عدلو دا چنصاف نکوی وین تلو کچر جبی موارو لی گواہی دیو کا او خبر دیتا او راتا او کا جب دیتا او راتا او کا گواہی کی دی تحریف کو اغی کی دی تغییر او تبدیل کو کوامڑو لی جوی او تعریدو یا مخموگر رولو د سراڑو گواہی نکوئی فین اللہ بیشک اللہ کان بما تعملون خبیرا دی بہاغا چتا شو کم عمل کوي خبيرا خبردار يا ايها الذين امنوا ايمان والو امنوا بالله مضبوط ایمان او ساتي په الله ورسوله پر رسول الله اي په الله او رسول کلک او مضبوط ایمان او ساتي مضبوط شي په ایمان باندې کلک شي په ایمان باندې یادا ماندا ګرخ د خطاب مؤمنانو تشیا منو کې مؤمنانو ته خطاب نه نو مؤمن ته وی امنو بالله ورسولی مضبوط ایمان راړی په الله او پر رسول الله بعضی مفسرین وی خطاب منافقانو ته چې په خله کلمه وای هغه ته وی په خله ګورې आवाज کار نکې زړه کې بم تصدیق وی اے حق کسان و آمنو چی پظاہر و خلقی خلق بانیم ایمان روڑے آمنو باللہ و رسولی اخلاص سر ایمان و ساتھئی پا اللہ و پا رسول اللہ والکتاب اللذی او پا کتاب آغا نزل علی رسولی چی لگ لگ را لے گلے دے پفل خیری رسول علیہ السلام والکتاب اللذی او په کتابونو هغه میمانو ساته انزل من قبلو چې هغه په یو ځل را لګلیو د دې قران نمخکي و من یکفر بالله هرغه چا چې انکار وکړ د الله د وجود او د وحدانیت نا و ملائکته او د الله د ملائکو نا او کتبه او د الله د کتابونو نا و رسله او د الله د پیغمبرانو علیهم السلام نا واليوم الاخر يدرج رشتنينا فقد ضل ضلالا بعيدا نبيشك دي گمراه شوه دي په گمراه ایلری سرا ان الذين بيشك هاغ کسان امنو جيمان روړو ثم كفروا بكفر اختيار کو مرتد شل ثم امنو به ایمان روړو ثم كفروا بكفر اختيار کو ثم ازدادو کفرن او بین نورم کفر زیاد کو لم یکن اللہ ندی اللہ لی اغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ترسو چې دای په دې کفر کلک دي ولا ليهديهم سبيلا او نه دی الله چې وخې دوی ته سملار چې دای په دې نه باندې کلک دي. اې د آیات دا معنا نو غني چې اوزن سره مؤمن شو بیا ورته شو ا دې توبه وباسي نو توبه قبول نه لا زمو دور خلې دین له العياذ بالله که یو سړی سل پیری مسلمان او مرتد شو ابيام د اسلام راړي نو بیام د تدا نشته چې وستا اسلام راړل بندي بشر المنافقین زیر او خوشخبری ورته منافقان او تا بأن لهم پدی سبب چې بشک دوی د پار عذاب الیم عذاب د درناک الذين منافقان حقك سانيه تخزون الكافرين شي نشي دای کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنين لا ود مؤمناننا اے منافق سوق دے د مؤمنانو په زید د دوستی د کافرو يهود او نصارا او سردا ايبتغون عندهم العزه آیا لټوی دی د کافرو یهودو نسوارا او سر عزت نو عزت خو د کافر پلاس او دوستۍ کې نشتا فإن العزت لله جميعا نو عزت خاص الله لره دی ټول عزت خو د الله لاسو کېره او دا عزت الله غچاله ور کوي چې هغه کې ایمان وي او د الله د حبيب تابعداري وي ذکر سر روان دی الله وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتا شو کی لوی عزت من هغه ډیر پرهیزګار دی دلته عزت خاص الله لره اسوره منافقون یاد ځان فرات ملکی التوی ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین خاص الله لره عزت ته او د الله رسول لره دی او مؤمنانو لره دی عدل تو عزت ټول الله لره دی ظاهرا حضور اشکال له دل تو لماو لیکلی دی عزت خالق او خاوند او مالک الله دی او دا عزت الله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړي او د الله د رسول د تابعداري د وجه نه مؤمنانو ته ملاو دی ند ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فان العزه لله جميعا ذوار واياتن يوم مقصد شو وقد نزل عليكم في الكتاب وبشكر علي غلي دي الله پتا شو في الكتاب في قران كي ان اذا سمعتم دا چکلوا وريتا شو ايات الله يا سند الله یکفر بها چې د دین انکار کی دی شي اے او دا څه زیده چې هغه مجلس او هغه ټولی کې او هغه جرګه کې د الله د آیاتونو نه انکار کیږي دا څه سغوند دا کدا خواص او کدا وامنا و یستهزئ بها او د الله د آیاتونو پوره ټوک کې دی شي فلا تقعدوا معهم ندوي سر مكيني اذا الله دا یا سنو نه اوځي کی دل ناس ترس خلق دي انکار کوي اور پوره ټوکی کوي استاد منی پول و سمنشتا زکه دغه خلق په زور کی دي نو تا ته وی فلا تقعدوا معهم ذي سر مكيني حتا يهودو تردي چې وردن نشي دی په حديث غيره په خبره بلکه علماء لیکلي دا آیات عام ده کشوک بدعت کوي ګنا کوي نور د دین د دشمني کارونه کوي استاد منی کول وسم نشتا د دې سره مکینا وګوره د فاسقان او مجلس کې د مبتدعینو په مجلس کې ناس ته د دیو جن بنلا انکم اذا مثلهم کتا سوددا سے غلط خلق سره کې ناس کوي چید الله را آیاتن انکار کوي الله را آیاتن پورې خندا کوي تاسو بم په دغه وخت کې د دوی غونډي اے ګناه کیږي چې نه خناسته ګناه کیږي چې نه کې او خناس پکې پړګي بد ګورې نو کې نه دل تسلا تعالی حکم دی چې مجلس نه پاسه دیو جن علماء لیکلی او سړی راوسته شروجه وا خود شراب خورو په مجلس ناس وې شراب سکل نو حاکم وقت وی دا شراب وال چې سو دوری و هي دا ناس سړی اگر چې روزه دار دې مور سره و هي نو دې ته خروجه دغه شراب سکلی دی نا غورت دا یا ثوی الله وی انکم ذم مثلهم چې د ګنا په مجلس کې ناستې نو تاسو دغه وخت کې د دوی غونټي ستا کوروجه او غلط خلکو سرچینی شي منې کولې د الله یو زیاده څومره آیاتونو کې وي بس پاسه دي ګنا کېږي ظلم کېږي زیاته کېږي د شریعت او د دین پورې خندا کېږي ادم دا ځینې مجلس د خود مسلمانانو سپکاوي کوي د علماو سپکاوي کوي ناسته وز مخل قرآن ده مخل حدیث ده او یو سپکی بل سپکی نو قرآن خود دیده پارنگا خود درناوی کتاب ده مکه نور سر انکم ذم مثلهم اک کی ناسته نو تاسو بم ددوی غنتی ای تاسو بم ددوی غنتی ای دا مماثلت من کل الوجه نده یا خندا که یا خو کافر شو خو تور سره کیناستی ته خو مسلمان خو مجرم شوی نو داغه خندا داغه د آیاتونو نه انکار کفر دی استاد اناس تور سره معصیت شو او کته ناس ته او پزړه کی دای په دې خبرو راضی نبی عام مماثلت من کل الوجوه انکم اذا مثلهم تا شوبم دغه وخت کې د دوی غونډي تا شوبم دغه وخت کې د دوی غونډي وای ان الله بیشک الله جامع المنافقین ادا هر چا ته وای اے ناری ندا زنان یو ځای کې ګناه کوي مثال په تور یو غم شوی ویر کوي ګړې وړې خبرې کوي نتی منی کا نو کمن انشوی نو بس را پاسا کنا اے سڑی تو یوزے کی گناہ کی غیبت دے چغلی دا دے مسلمانان اس پکاوے دے دا اللہ و دا رسول مخالفت دے نو کدی وسوی من ایک آگتا لپتا ای جوز ممی بیزتی کئی اما بوئی اوٹا کئی نو بس مزال تا کنا چی یو مجلس او جلسہ پا منکراتو یوزے یو ٹولے پا منکراتو کا کرنے او استاد من کول وسم نشتا والله مکه نه مزید غزیتا اعراض کیو کوي او کلاړی نو انکم اذا مثلهم تاسوبم دغه وخت کې د دوی غنتی یقینا الله جمع کون کې د منافقان او کافران لرا فی جهنم جميعا په جهنم کې ټول لرا اور دا شی یادونه قران کې لري راغلي سوره انعام آیات ځان سرولي کوي اتم شپیتم واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم شخلق ديو قتل زمو آیاتونو کې ور نه نوځي تحریف کوي او د قران او سنت خدا معنا نه دا ادا مقصد نه لري تحریف کوي آیاتونو انکار کوي غلط بحثونه پکې کوي مخته وګرځاو دینه مخ وګرځوا ورنا انکم ذم مثلهم تاسو بم په دغه وخت کې د دوی غنته یی تاسو په دغه وخت کې د دوی غنته وایي اداسه یاتونه قران حکیم کې لري راغلي دي وګور اهل باطل ني هر شو کوم چي دي خو ته دا غي مجلس کې مکه نا بلکې راسته وکا الذين هاغ کسان يتربصون بكم چې انتظار کوي تاسو بارکه اے منافقان دې په دې انتظار دي چې په دې مسلمانانو وکلس تکلیف راځي فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ كَشَرِيْوِ تَاسُ دَفَارَهِ مُسْلْمَانَانُ فَتْحًا مِنَ اللَّهِ دَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَا قَالُونُ دَ مُنَافِقَانْ وَائِ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ آيَا مُنْغَ تَاسُ سَرَنُ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ اے مومنانو توی مُنْتَاو سَرَنُ مُنْخُمْ مُومِنَانِيُ موخ استاسو مرگریو منتبم غنیمت کے سراکوئی و انکان للکافرین نشویبن اکد کافر سی سوی اگر قرآن ساجیب کتاب دین مسلمان گٹی تے فتح ہوئی اد کافر کا غلبی ندی تے فتح ہونوی نشویبن قالو ندا منافقان کافر توئی علم نستحوز علیکم آیا مونگ غالب کی دے نشو پتاسو کمونگ دا مومنان عمر گریشیوئے نموخ پتاسو غالب کی دے شو ونمنعکم من المومنین آیا تاسو بچکڑی نیری مونگ دا مومنانونا اگر پا کافروی بانجی وروارو لگ وی مونگ تا بسراکاوئی نفاق یو مرتبه د اسلام او د کفر په منځ کې بس د دنیا د ګټه سرکار نه ته مسلمان نه حاصلېږي اغنه حاصلې اکه کافر نه مقصد پوره کیږي نو دا اغنه پوره کوي قالوا وایدا منافقان دی کافر او تا الم نستحوذ علیکم آیا مونږه غالب کی دی نو شو پتا شو کمونگ دا مومنانو مرگرتیا کڑے وے ونمنعکم من المومنین او آیا مونگ تاسو بچکڑی نیئی دا مومنانو نا فاللہ یحکم بینکم اللہ وفی سلو کی پمنستاسو کی یوم القیامت پرزد قیامت ولن یجعل اللہ ہرگز ندگرزول اللہ للكافرين كافر لرال المؤمنين سبيلا فمؤمنان بان سلارا دی آیات کې علما وګړ مقصدونه ذکر کړي علی رضی الله عنه ته یو کسرا ده ویا امیر المؤمنین الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله ارغز ند غرزول الله كافرون رب المؤمنان سلارا يعني غلبا هم خور سر جنگي کو نو کله پمنګم دی غالب شي ها سوال اشكال باندې پوښو الله کتاب ته سوچ تفکر پکار دی رضیوانه سره دا الله په بندګانو کې داخليږي غافل قران ته ناس ته غره لوی جرم دی دا غره د غفلت اسباب یو اسباب دی چې لیکل لکه دوستابه اراده نه کوي چې بس دلته په سبق وي ته یو ځای بل دی لري سوچ دی لیکلو والا متوجي وي سوال دا د جدل ته هرگز نه دا ګرځول الله کافر الرب مومنان الله رغلبا د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه تا آکست پوس کئ وی مو خدای سره جنگی کونو کله فمو غالب شي علی رضی الله عنه ذالک یوم القیامه یوم الحکم ودا پرز د قیامت وی دنیا خبر نه فرض د قیامت د کافر په مومن غلبه نشتا کافر با مجرم او کافر ثابت شي نو جهنم ته ولاړ شي او مسلمان با اهل حق ثابت شي نو جنت ته ولاړ شي نو دا د قیامت د ورځې خبره کوي. او دغه شان تفسیر د ابن عباس رضی الله عنهما منقول له اي مویذاکا یوم القیامه دا به فرض د قیامت وی. دا د دې سوال او د اشکال یو جواب شو. دویم د دې آیات ګور اشکال مخې لکې دی دلته وایي نه دا ګرځول الله کافر رب مؤمنانو غلبا امو خغور چې کافر غالب دی. د دویم جواب دا ان الله لا یجعل لهم سبیلا یمحو به دوله المؤمنین ویذهب آثارهم ویستبیح بعزتهم. دا تمام کافر کراجمشی په مؤمنانو دا سی نشی غالب کی دے چه نام و نشان دے ختم کی. تکلیف برسائی مسلمانان با در پا در کی گی خود دی امت بیخ کندی سوک نشی کولے چه گنی دے اسلام او د مسلمانانو نم دے پاتی نشی. او دا مانا صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اید اللہ حبیب ایمان اللہ ندری سوالو نوکل تا اللہ حبیب فرمائی و ایماد اللہ ندری سوالو نوکل یو دا چه زما امت بپا عام قهت طول نتباکے یو سوال داو دویم داو چه پدی دشمن دا سیم مسلط کوا چه ده دیغا نسل عرص ختم کی او نام و نشان ده اسلام و مسلمانانو پاتی نشیب. نو اللہ دا دوار سوالون ده خپل پیغمبر قبول کری دی دا سه قهت من را دی چه طول ده ختم شیب انا با دشمن دا سه غالب کی چه گنی دی با بلکل ختم کی ندلتاوی دا سه لارا پی نشتا ده کافر و مومنانو چګنی په دنیا کې د اسلام نام او نشان نه ختم کی. وقتی طور وس شهیدان وشي څه تکلیف به ملاو شي امت بدر پدر شي خو د اسلام به خندي کافر نشي کوله. او درېم دایا د دې ښکال جواب داره وَإِنَّ دَا غَرْزُولِ اللَّهَ كَافِرُ لَرَبَ مُؤْمِنَانُ سَلَارَا اِلَّا اِنَّ تَوَاسُوا بِالْبَاطِلِ مَگر کَدَا مُسْلْمَانَان یو بل تَدَ بَاطِلِ نَبِی دِنَئِ حُکَمْ كَي یو بل دَ مُنْكَرْنَ نَمَنِ كَي گُنَاهُنَ كَيَوْ تُوبَ نُوبَاسِ نُبِيَا بَفِي اللَّهَ كَافِر مُسَلَّتْ كِي دا د ګناه د وجه منکرات ډیر شي کورونا ملکونا دا د بی دینو نډګ دي څوک توبه نو باسي د الله عذابونه بشمیر دي. یو عذاب دام دی چې کافر او دشمن په مسلط کی. وګوره دا آیاته سیمانا سو سوره شورا کې را دي ډیر شمات و ما اسوابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اغا چه تاسو لکم مصیبت رسی ندا گرستاسو دا مال و جدا نگو نا کافر پا مونگ دا آمالو دا وجن غالب دے مونگ دین پریخ ہے مونگ اسلامی سیرت او صورت پریخ ہے. درے موجہ پا آیا تھی مبارکہ کی دعوا الله دې مونږ ټول ته د توبې توفیق راکړي. ور مسلمان چې کله بغاوت اختیار کړي د دین نه نو الله به کافر مسلط کړي دا د ګناه وجره. اوس دا والی لړکی چې توبه وباسي ادرې ما وجه آیات کې دا را ویلی یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا ای شرعا هرگز نه د ګرځول الله کافر او مؤمنانو صدارا د شریعت د وجنا او که سلار د نوغه د باطل د وجنا دا. ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دای دوک کید الله سره وهو خادعهم الله دوی سره دوک کای یعنی دوی له دې سزا ورکی وهو خادعهم دای د الله سره دوک کای وهو خادعهم خل لفظ ترجمه دا الله دوی سره دوک او کی یعنی د دای د دې کفر منافقت سزا ورکی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَلَّا شَرَا پُرتکیږي دای مستا قامو کوشالا را پُرتکیږي کوشالا ناراض د دین په هر کار کې ناراض بیا تا ګورې د مسلمان صفت نه ده د دین په کار کې به ناراض بیا نه کې کوار شړې به کوشش کوي چې ما د جمی مزرا غیر کې اما تدبیری اولا را گیر که نمو خلق اول خو تراویح کئی نا که کئی نو پشلو رکاتو گده تدبیری اولا را گیر نکو هر رکات تر غدیو بس کی اباروز نو بسی لرا دو پی رکو کی امام را گیر کو دین کار کی سستیا ورد دین کار د دین داز دا کول دا ٹولو نا اهم کار دی لیکن سستیان لا فقار ور دین ته دنیا نه کم نه ګوري ته ګور کته شرط نه وکړ وې نو ته په ټیم ته کې به وخت بدلې نو ته چې کله به سوزدار شې په خوب مور شې نو دین ته راځي نو بیا وګور تا ته پورا د دین انوارات نه حاصلې دین په خوب قربانه تا خدار چا په هیږي پروت وي دا وجود د تشوګری وکي نو بیا په قبر کې آرامونه کې اجد تر ځان په خوب وو جنرال ته وسه آرام وکي زموږ د تبلیغ مشرانو کې لوی خلک تیر شوه نو یو مشر بچي وفات شو بچي لوی عالم د چې قبر تیار شو لوی والد دی او لوی بچي قبر سره ودرېدو یو خبره او په بچی ډېرې شوګيري دي کړي اوس د خوب ځای لرو رسېدي او سره غونه کوا څه پوه شو په خبره وی ډېرې شوګيري دي کړي اوس د آرام ځای لرواله دا خو به شوګيري کې خبره لر خراب ځای هغه تا دل ته ځان دی کو نه وګور په خوبونو دي ځان سپو به دیلم سوچ په کار دی چیر از نو کرے نو نو کرای له سبا اوزم اجي جوبات کې درس کې کې دي له سبا خلاصه کدي د دین ته د دنیا نه سپکو کتل کنه نو په خیر به ککړ نشي دې ته بدرانه ګور یو څه وزر دې نو زر راضي ور کې دې نه وسکې دین ته به هر سن درانه ګورې دا نه چې ته په خوب خموړ شې او نور څه کار دې نشته نو بیا په روزي را لټه دا ناراستیا بدل حبیب ګور روزانه دا مسنون دوار اللهم انی اعوذ بک من الکسل الله ز پناه غوړم د ناس ناراستیا د دین په کار کې د دین په هر کار کې زمای عزت مندو ناراستی نه د په کار کدا شی وی الله له جوړی جوړی غړول په کار دی چروا مونږ نه دا ناراستیا لري کې چار وخت بس په جمع کې حاضر اے او تا سره دا درد دی چې تکبیری اولا را نه لاړ نشي یره تراویح دی چې امام الله اکبر کوي چې ثنا را نه لاړ نشي مان رکات لاړ نشي و اذا قاموا کل شرا پورته کیږي دا منافقان ال الصلات مشتا قاموا خوشالا را پورته کیږي ناراض یراؤن الناس ځان خی خلق او تا هغه کیم د دین کار مقصد نه دی ریاکاری مقصد دی ولا یذکرون الله الا قلیلا نرای د وی الله مگر لګو اې دا لګیو لیوې ریاکاری سرک دسار نتر ماخام پوری اللہ رایا دینو دا لگزی زکر پدیس نتیجہ نا مرتب کی او دے اخلاص دا پارک یوزل سبحان اللہ دیووی نو دا قلیل ندے دا دیر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نرایا دوی اللہ الا قلیلا مگر لغنتی مذبذبین بین ذالک درمیان دی پمن دی ایمان او د کفر کی دوپڑت دی پمن دی ایمان او د کفر کی اے تذبذب ستوئی الزبذبتو امام راغب رحم الله وی صوت الحرکت لشیء المعلق یو شیء رازوند دی د دې دی اواز توي زبزبت بیا د هر استراب او حرکت د پاره د استعاره استعماليږي وي مذبذبین به مذبذبین بین ذلک ذو پړت دی په من دی مانو ذ کفر کې لا اله الا نخو حقیقت کې د کافر او مرګري دی د کفخل کلمه وي ولا اله هؤلاء او ند مومنانو مرګری دي زکه فزړه کې کفر نه و من يذلل الله هر اوسو چله گمراه کی فلن تجد له سبيلا هرگز او بن مومن د لپاره سبيلا سلارد هدايت يا ايها الذين امنوا ايمانوا لا تتخذوا الكافرين منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین علاوه دل مومنانونا اتوریدون آیتا سویراد لرئی چه مومن دی پریخ استاد دزر محبت او دوستی دی کافر سر را اتوریدون آیتا سویراد لرئی انتجلو للہ تا چه اگرزوئی اللہ لرعلیکم پخپل زاننو سلطانم مبینا دلیل خکارد جهنم دور دنکی دو ان المنافقین بیشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار پپوڑی لان دیکی بی دورنا اید جهنم طبقات دی او دا علماء یو طبقات ذکر کری و طبقات دی ادا چې دې ګوتو وګورئ لاندې دی باندې یو د پاسه بل طبقه دا بللا پټول لاندې دای کې به منافقان وي ورته منافق سزا دا د کافر نم ډېر ادا ولي ځکه دې دین پر خندا کوي یو پر کلمه وای مسلمان ازړه کې دا د چ سور به دین لړو دی منافق تکره زندی کم وی پخلی او سوی پجبی او سوی پخلی او سوی اڑکی بل سری نو دد سزاد کافر نم دیر دا زک دیر اسلام پجام کی اسلام ته نقصان رسی ادید دین پور خندا کئی نو دد سزای دا غی ندیر کڑی سزا ورته دای نه ډیر کړی وای منافقان فی الدرک الاسفل پپوړی لاندې کې وای بنن نارې دورنا ولن تجد لهم نشیرا هرگز وبنمو می د دې په اړه شوکم دادی الا الذين مگر هغه منافقان تابو چې منافقت نه توبه وشتا واصلحوا خپل اعمال سم کل درست کل نیک کل واعتصموا بالله منغولیو لګولې د الله په دین او د الله په کتاب واخلصوا دینهم لله او خالص کو دین خاص الله تا ریاکاری پر خوا دان چې په خلص وي او زړه کې اغنوي واخلصوا دینهم لله خالص کو دین خپل الله تا اے چه سکئی نو دا اللہ دا پارے کئی او پا عمالو کی اخلاص دے ریاکاری ندا فولائک مع المومنین نو دا خلق پرزد قیامت پا ڈلد مومنانو کی وئی فولای کما المؤمنین دا خلق پرز د قیامت د مؤمنانو په ډله کې وي وسوف زر دے یوت اللہ المومنین چی ورب کی اللہ مومنانو تاجرن عظیم آجر لی چی آغا اجر د جنت دے ما افعل اللہ بعذابکم تا ما یا استفہامیہ دا نگورا کما استفہامیہ شنو مانا دا سکار دے دا اللہ پا عذاب در کولو کتا ستا ان شکرتم کتا سو د الله د نعمتونو شکر ادا کوي او اتو تا بيداری اختیار وي وا من ثم ایمان روړی یا ما نافیرا نو ما نادر ما یفد الله بعذابکم ندر کوي الله تاسو ته عذاب خو شرط پکې دار ان شکرتم کتا شو د الله د دینی او د دنیوي نعمتونو شکر ادا کوي اشکر در تمخ کی تیر شو شکر طاعت کوي الله در باندې دینی او دنیوي نعمت کړه نو ګور نا شکری مکو نا فرمانی د الله مکو او ایمان راړی وکان الله شاکرن دی الله اجر ورکون کې په شکر وکان الله شاکرن دلا مصیبنا د شکر اے بدلی ور کای په شکر او علیما فوه له لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دی آیات کی غنی ترجمه دی مقصدونه دی معنا خو یو د نو سوچ ولکوي لا یحب الله الجهر نخوخی اللہ الجہر پزور ویل بسوئی پبدی سر من القول دوینانا ناکار خبری چی پزور وی اپا سرگن دیوینو اللہ نخوخی اللہ من ظلم مگر آغسوک چی اغسر ظلم اکڑیشو اے ظلم ورسر اکڑیشو نو دیکھ جہر بسو کئی نو دتا اجازت دے دتا بیاسر اجازت دے علماء لکلی وی مظلوم دے چاپے ظلم کرے نو مظلوم کا ناکار خبری خیری پسرگن دے کئی چھ لگ دا غصہ کوئی سڑشی نو دته اجازت ده دته سره اجازه اور سره ظلم کړي بده اظهار د دې کوي هي ظالم تخيره کوي یاد د ظلم خبري کوي چې ما سره دادا وکړ نو دے ظالم تک خیری کئی نو مظلوم دے نو دا خبر دد درستا دا ابا دیدا ہوئی بد ردی اللہ نخو خی او کچا در تاوی او تو صبر کے خلوی خبر دا ایک صبر کے خلوی خبر دا او ایک انتقام اخلی نو اللہ در تا اجازت کرے و جزاو سیت سیت مثلوها اَبْيَاوِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ دَ دِي کی غُرَا دَ مَظْلُوم انتقام غُسْتِلْ دِي دَ ظَالِمْنَا ابراہیمِ نَخَعِ رَحِمُ اللَّهِ قَوْلِ دَلْتَ عُلَمَاءُ ذِكَرْ كَرَي وی سلفو بدا خبر بدا گنل چه زان زلیل کی او سره ظلمون اکی دی دی زان زلیل کی نو چه کلب قادر شل پا انتقام نو بیا بے مافیو کا بیا با غیس کول مافی بے کولا یاد آیاتو لماو لکلی دا مل مستیا بارا کرے وردہ مل مستیا ملمت ورکول چه خدا اندی ملموی ندا سنت موکد دا سوک دو وجوب طرف تلار دی یو سڑے دا چا ملمشو او دور تا ملمستیا ورنکا ند دا آغا شکایتو کو ندا شکایت درست دی الا من ظلم دے دد شکایت کئی اباز علماء کرام دا لیکلی چی الجہر بے سون مراد شرکی کلیمہ پخلویل دی الله نه خو هيو سره په زوره زوره د شرک او کفر کلمه وای او اظهار د کفر کوي په جوا الا من ظلم مگر اسوک چې زور په وکړي شو یو ظالم وروي مړکوم دي سبا د کفر کلمه وای نو دغه وخت کې کده زړه په ایمان مضبوط ته او په خله د کفر کلمه وای د ځان د بشکول لپاره نو دتا رخصت دے لکتا شان آیاتو دی کئی سورہ نحل کے راضی او سلش بگم یو مسلمان کافر رونی ورتوی مڑکو دی د کفر کلیمہ بوئے نو کدے وی نیو آب او اغیو جلو نو دپا عظیمت ملکو یو لوی مقام او مرتبہ با اللہ ورکی خو کدگا وقت کے دپا خلا د کفر کلیمہ ویڑی با ایمان مضبوط تے او ځانې د دې وجلو نه بچو نو دې ته رخصت وایي وکان الله سميعا عليما دې الله ورېدون کې د فریاد د مظلوم عليما په هده په ظلم د ظالم ان تبدو خيرا کسرګند وای تاسو سه خیر کار کوي سه خیر او نیکی او تخفوه یې پټوي او تعفو عن سوء یا مخړ او دیو بدکارنا یا مانا دا و مافی کوي عن سوء چا سره بدوکل دیو بدکارنا د الله د پاره مافی کوي فإن الله بشک الله کان عفوا دی عفك انکه قدیر او قدرت او طاقت لرونکه اے وی عفو لک معافی کون کی توی طالب معافیو کی قدیرن او غظالم بان قادر دی اغن انتقام بوالی ان الذین بیشک ها کسان یکفرون باللہ ورسوله چه انکار کئی دا اللہ دا وحدانیتنا ورسوله او دا اللہ دا پیغمبران علیہم السلامنا ويريدون اراد الذي يفرقوا جداول راولي بين الله ومن الله كي ورسولي د الله د پیغمبرانو کی په ایمان وروړو کې ايوي الله منم خفلانه فلانه پیغمبر نه منم ويقولون وايدين نؤمن ببعض مونږ ایمان ساتو په بعض پیغمبرانو ونكفر ببعض وانکار کوو د بعض نه لکه ګوره يهود خپل پیغمبر مانی برای نام او نور نه مانی نسوارا خپل مانی برای نام او نور نه مانی زموږ دین اسلام سره کوم مسلمان دی یو نبی د نبوت ایمان وروړو نا انکار کو نه دی کافر شاویږي ويقولون وعدين منه ببعض ایمان ساتو په باز پیغمبران او نکفر ببعض او انکار او کفر کو د بازینا و یریدون د اراده لري ایت تخزو چونیسی بین ذالک سبیلا فمند دی کی ولارا اولائک دغ خلق چې باز پیغمبران منی او باز نه منی هم الکافرون حقا هم دی دی کافر په حقا وَأَعْتَدْنَا وَتَيَارْ كَرِلِ مُنْغَ الْكَافِرِينَ دَفَارَ الْكَافِرَانُ عَذَابًا مُحِينًا عذاب رسواك انك شرم انك وَالَّذِينَ هَاغَ كَسَانَ آمَنُوا بِاللَّهِ چِيمَانِ رَوْرِدِ فَاللَّهِ وَرُسُلِهِ يَوْدَ اللَّهِ فَطُولُ رُسُلَانُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا او جداوالے ننے کڑے بینا حدیم منهم فما بین دیو دجوی کی پا ایمان روڑوکے اولائی کدغ مومنان سوفا یوتیهم جورهم زرد چی ورب کی دویتا اللہ جرون دجوی وکان اللہ دی اللہ غفورا رحیما دیر بخون کے رحیما او مہربانا. یسألوک اہل الكتاب تپوس کیتان حبیب اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا داشرا نازل کیتا سفدویو کتاب من السماء دا اسمان دا طرفنا. اسوال اسو کرے او سڑے او اللہ توفیق نی اور کرے نو بیا د دروغ بہانے جوړی. یہود وی موزه کا قران نہ منو چدا خلق لگ الله را لے گلے او تورات شریف خو یو زل الله را لے گلے او نو ایت پوس در نہ کہ اهل کتاب ان تو نزل علیہم دا شرا نازل کی پدوی کتاب غن یوزل من السماء الى اسماننا. یو د آیات دا مقصد علماء تفسیر و ذکر کرده دوی مقصد اداره ویدی ده کی کتاب نه مراد کتاب خاص ده لکه خاص چاله خطر ہو لیگی. یهود ویمون ترغی منونا زمون د هر یهودی کافر پنون بخطر آسی چه دا دا اللہ دا طرف نا لفلانی کافر تا آغی که بے لکلی جنا قرآن حق دے او دا پیغمبر حق دے علب مونگ منو دم رزد و نا دے او زمونگ دا ار سڑی پا نم بخطر آزی دا اللہ دا جانب نا. اللہ خپل حبیب تا وی خفکی گئی ما فقد سألو موسیٰ بے شک دی تفوش کرو دا موسیٰ علیہ السلام نا یعنی د دې موجوده يهود چې کوم د پیغمبر په زمانه کې وو د دې نیکونو مشران د موسی عليه السلام نه تپوش کړو اکبر من ذالک ډیر لوی د دینا. فقالو دی ویلو ارنا الله جهرتن او حیا مونږ ته الله ښکارا مونږ بستا خبر عالم انو مونږ ته الله ښه او الله به مونږ ته وایي جرام پیغمبر دې الله به منو. فاخذتهم الصاعقه راني ولي ذيل ريو تندر يو اور دبر نراغ او ديروني ول بظلمهم فسبب ظلم دجوي. ثم اتخذوا العجلا اگر دا قوم دي بیا نیول او جوړ کړه اوس هي په خدای تو من بعد ما جاءتهم البينات پس د دینه چراغلی او دوی تخکار دلائل د الله د وحدانیت او د ایمان سخینه خدای جوړ کړو اغه له عبادتونه کول. فعفونا عن ذلک نو کله چې دوی توبه وستمو ورته معافی کړو د دینا. واتینا موسی او ور کړو موسی علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل خکارا. اگر دا قوم دے چې خپل کتاب نمنلو ورفعنا فوقهم الطور را پورته کړو موږ د پاسه د دوی غر د تور. الله قادر دے غر رو لړولو الکه د وریزی د بنی اسرائیل د سر د پاسه کو بمیثاقهم په سبب دا وادی د دوی چې وعده کړو او به ماتولا. الله ورته دا کتاب منای او په دې عمل کوي کنا دا غر در باندې رو غرزوم. وقلنا لهم ويلهم ذويتا ادخل البابا وردن شي دروازه د دې خار یا دروازه د بیت المقدس تا سجدن پدا سه حال کې چې الله د سجده کوونکی وګور دا الله حکم بدل د سجدی په ځای لکه د ماشوم د خړپو سو په شان وردن نشول. وقلنا لهم ویلو موجیتا لا تعدو فی السبت زیات مکوی په حکم درځی دافتی کی ادافتی فرض الله په د اخکار بن کړو د سمندر دافتی فرض به بیان دم رو چې پلا صبحم دیویشول اجی دافتی رز بنو و نو بیا با نو ندی هلی شورو کی. واخذنا منهم او اغستی و من دوینا میثاقا غلیظا وعدک لکا و مضبوطا. اللہ وی حبیب خفکی گا مداغ قوم دے دی د خپل پیغمبرانو مخکینو سره دا شان کارونه کړیو، نو که تاسو له ذهنی او بدنی اذیت در رسئ نو یې پریشان کیږئ. ما ګورم مسلمانانو تم دی کی یو لوی تسلیه، یو قوم چې پیغمبر بلی نو که مسلمان تنگی دی سل تنگی گی آغا نا نبی نو خلاص شوید. لکه سوگ دچا بیزتیو گیا ہوئی گوی یاد افلار بیزتی کئی زبتی سکیلہ ہو کم نو مسلمان اللہ موی بی تازو گورا فکر مکا وی پریش دی دا انبیاء و خیال نساتو لو نو ماو تاو بل مسلمان بور تلا سخکارشی فبما نقضهم ميثاقهم دا ما دې دې کې زائده د پاره د تاکید فبما نقضهم اي فبنقضهم فسبب د ماثول د دوی ميثاقهم مغلقه او مضبوطه وعده د دوی کلک او مضبوطه وعده کړي او هغه ګور زما حبيبا به ما تکړي او د خپل پیغمبرانو سره وَكُفْرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ او په سبب د کفر د دوی د الله د آیاتونو نا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق بنا حقا وقولهم او په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلف ا د دې دوه معناګانې د سمخې سورې بقره کې تیرې شي دای بوی زمون زړونه د علم لوخي دی او د علم نډکري هي مخبله مليان عالمان یو زمون د پیغمبر علم ته ضرورت نشتا غرور پکې ځان به هر چا ته محتاج کې ور پیغمبران علیهم السلام او زمون دینی مشرانو د کته خلکو خبره تم وږي خې موسی علی السلام مرتبه اوچته و اس خبری د دینی د خضر علی السلام نزد کړي اگر چې خضر علی السلام مرتبه د موسی علی السلام رنوا وی مونږ جنونه د علم لوخري نو مونږ د پیغمبر علم ته محتاج نه یو یادای وي زړه زموږه غلفن پردو کړي اے پیغمبر ته وستا خبره دې تور دن کینا که ته څومره لګي نو ستا خبره زموږ ته دن کینا بل طبع الله عليها بلکی مہر والد اللہ دای کو دی زونو بکفرهم فسبب د کفر دوی فلا یؤمنون الا قلیلا د ایمان نراڑی مگر لغون دی شاغاړو د سره معتبر نه وی یا ایمان نراڑی د دینه مگر لغون تی لک عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ یا ایمان نراڑی مگر لغون تی وقت اے ساری بے ایمان راڑو نما زگر با واپس شول یا ایمان نراڑی مگر لغن تے خسرے اے وی مونگ دا خپل پیغمبر پیغمبری منو دا نورو نا انکار کئینو دا خو ایمان نرے و بی کفرهم او فسبب دا کفر دا دوی و قولهم او فسبب دا وینا دا دی یهودو علا مریم اپا مریم بی بی بہتانا عظیما چه دروغ جوڑ کریونوی اے مریم بی بی تا اللہ پخپل قدرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر د سنکاو د خاوندو د پلار نور کڑیو نو دی یهودو با مریم بی بی بانی تحمت لگولو العیاض باللاغی تا دا زنا نسبتو نبی کول و قولهم او په سبب د وینا د يهودو چې دای وي ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وي بشک مونږه وجلې دې قتل کړه مو دې مسیح عيسى ابن مريم عليه السلام هدا د يهودو داوا ده چې دای وي مونږ عيسى عليه السلام وجلې رسول الله اے دای رسول منونو نو څنګه وای رسول الله دای خداغه پیغمبري نه منل کما منل نو بیا به وجلول دی يهود او عيسو عليه السلام ته ساحر ابن ساحر العياذ بالله دا جادوگر دی او د جادوگر بچي دی بدل تمانا دا و دی دا رسول ورته د سپکوالی د وجنوي لکه فرعون و موسی علیہ السلام ته رسول د سپکوالی د وجنوي ور فرعون بشوي ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یره استاسو رسولا و جتاسو ترا لګلې شوی دا فو خام خالی ونیرے اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام تا رسول وی دا دا استحضاء اس پکاوی دا وجه نوی دا مکی مشرکانو بم دا اللہ پیغمبر تا رسول وی و مقصد اس پکاوی دای بسوی دا مکی مشرکانو یا ایوہ اللذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون وی ای آغا کتا چې پتا قران نازل شوه دی بشک ته خو خامخا دی ونه دا رسول الله دی ورته د ټوکو استهزاء د وجه نوي او دیم جواب تا دی خو کاول چا ذکرې شو کاول نه دی خبر نو په دې څه کوي هغه پای ها ځکه لیکل یو نعمت ته او په کار دې جدا نعمت کتاب الله کی سره وچاوې چې بای 2 روپۍ دی په ماش وی نظر زریو لیکي وګورایا ترجمه جوړ دي کی وی کی په خبره وایي د دویم جواب دا دی چې دا رسول الله دې دې کې د زیغه کلام نه نقل کړي دا الله د خپل پیغمبر مدح کړي او رسول الله منصوب دے بنا برمدها دی وی وجل دے مونگ مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام رسول اللہ اللہ ویز مدحکم دے رسول دا اللہ چیسا علیہ السلام نے ورہ یہود داوی جمو عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے قرآن سوئی وما قتلوہو دی قتل کرے ننے وما سولبوہو نی پسولے کرے ولكن شبه لهم د شبه لهم دو معنا غالي دي اي وقع لهم تشبيه بين عيسى ومن صلب ديت تشبير اغلي فمن عيسى عليه السلام ومن فمن داغ چا کی دی پسولای کو تاسی علماء لکری دی عیسیٰ علیہ السلام بنکڑو چو وجنو بے آغا اللہ دشپیا اسمان تا پخل قدرت و خیجون و جون لے اسو کی دار بانے داغ شکل راوستو ناغ دیر وی جزم مرگرے دے ولی اس بطن ہم مرگرے کی ناغ پانسی دو دی پلوی شک کی چیر کدا عیسیٰ علیہ السلام انو سو کی دار سشو اکدا سوګیدار ورې چاله سلام شوشو وګوره پدې کې دا شبه د تشبیه نه لبیا وقع لهم تشبیه بین عیسی علی السلام ومن صلیبا یادې دې کې دا د شبه نه لري شبه التباس توي ولکن شبه لهم اے التباس علیہم الامر کار پہ گڑوٹ شوے دے کار پہ گڑوٹ دے او پہ اولوی شک کی دی اللہ وی پخلق وی جمعی صلی اللہ علیہ السلام وجلے او پہ اولوی شک کی دی وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا كَسَان اختلفو فیه چی اختلاف کرے دے اغی پبارد شان دی صلی اللہ علیہ السلام کے لفی شک منه خامخا پشک کی دید دینا ما لهم بهی من علم نشتد دویل رب دیس علم اللہ اتباع زون استثناء منقطع دا ذکر اتباع دا زون دا جنس دا علم ننرے اللہ اتباع زون لیکن تابداری دا گمان کئی اللہ وی وما قتلوه یقیناً نده قتل کړي يهود وي سال سلام لره يقيني طور بر رفعه الله اليه بلکې هغه الله خپل اسمان طرف لپور تکړه الیه لا سماعیه ناغور پاسمان کی عیسیٰ علیہ السلام جوندے دا دا قرآن نست عیسیٰ علیہ السلام جوندے اسمان تا الہ العالمین پور تکڑے دا قیامت نمخ کی باغی راکو زیگی او دا دجال قتل اللہ داغوی دلاس و نلیکلے دجال باغوی قتلی عیسیٰ علیہ السلام بپ دنیا کی بادشاہی کئی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول دے امام نسائی پا سنن کبرا کی ذکر کرے دے وی کرے چی اللہ ارادہو کچھ عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا پورتا کی نروت مرگر تائی پہ اکور کیو دولس کسانو حدیث علیہ السلام دا سر مبارک ناو بس سیدی لکا غسل سوکو کی ایو ایتاسو کی کمی ہو دے چی پاغ بزما مشابہت راوستیشی نو زما پزیب آغا شہید کریشی ادے بزما سر پا جنت کی پا درجہ کیوی ایو نوجوان را پاسی دو پٹوڑو کی کم عمرو ازم ویکینا بے دا خبر اوکا بیا دا زوان را پاسی دوی زبدا سوکم بے ویکینا دری پیری دا خبر اوکا نو دی زوان وی زبدا سوکم عیسیٰ علیہ السلام وی بس تا دی تک جوڑو کافی نو پاغد عیسیٰ علیہ السلام مشابہت رو غرزولے شو اولا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا پور تکو نرال الیهود دا غزوان رونیو او دے قتل کو دے پسولئی کو نگور دا خلق دری ڈلی جوڑی شوی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اسمان تاو فی جوڑ دا بازی ڈلی وی دا پمونک عیسیٰ علیہ السلام اللہو اللہ را کوشوی والعیاذ باللہ بس چی سمر خوخوا بیاو خطو پرا دی تبی یا قوبیوی ابلی ڈلیوی دا پا منکی والعیاذ باللہ دا اللہ زویو بیا اللہ پورتکو دی تے نستوریوی او بل ڈلو آئیوی ندا دا اللہ بنداو دا اللہ رسولو دا دا مومنانو ڈلو بس اللہ چی سمر غختانو پا منکی و بے پورتکو سمرا چی پا مونکیو نو بیا اللہ رب العزت غفور تکو دا امام نسائی دا ذکر کرے او حافظ ابن کثیر وی وحادا اسناد صحیح دا سند حبر الامت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تا صحیح دے اگر پا صحیح سند ابن عباس رضی اللہ عنہما دا سی خبر منقول لا پا صحیح سند دا غوین دا سی خبر منقول لا حاکمہ چتا سواو ری دا ذکوئی ولیکن شبہ لہم او کمہ چی مواو ری دا دام بازی مفسرینو ذکر کری مخی ولكن شبه لهم اشتباه واکی شوی د دوی تا دایته اشتباه واکی شوی دا او دی ابن عباس رضی الله عنه دا قول دی دې کې مفسرینو ذکر کړي دي لکه عمدۃ التفسیر کې علامہ شاکر احمد شاکر جلال خپل زمانه یو لوی محدث و دین دا قول ذکر کرے قدوی دی بارا کدا سوے لی اوی و ان کان اسنادها الیه صحیح خدای ویلی دی چیر دا خبر سندن زنی خبر صحیح وی خود اسرائیلیاتو نئی زنی خبر سندن صحیح وی خواغد اسرائیلیاتو نئی نتیجه کی قرآن وی اشتباه راغلی دا اشتباه راغلی دا او دا غی اشتباه سو تفسیر نده راغلی قرآن وی دوی پشک کری ولیکن شبه حلهم اشتباه راغلی دا دوی تا و ان الذین او بشک حق کسان چی اغی اختلاف کئی دیسا علیہ السلام بارکی نو پلوی شک کی دی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام اللہ پورتکڑے گرد عیسیٰ علیہ السلام دا پورتکول و خبر دا پا احادیث متواتر و سر ثابت دا حدیث متواتر یو خود قرآن آیات تے او متواتر حدیثم دا قرآن پشان ہوئی نسوک کدا انکار کئی عیسیٰ علیہ دا خبر کئی عیسیٰ علیہ السلام وفات دے ہم دا کفر خبر دا اکا سوک دا غد جواندن نے انکار کئی جی اسمان کے ندے ارا کزیگی بنا ندازان تا مستقل دا کفر خبر دا ہم دا تو تفسیر کے دا صحابہ و اقوال را جمع کری او حدیث را جمع کری اے علماء لیکنی و اشپک شل احادیث تی دی بارا کی چی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے اللہ جو اندے اسمان تخی جو لے را کزی کی با او دجال بقتلے او دا احادیث متواتر دی دا سمر صحابو ندی نزان سرگرش میں رہی زبر نے تپوس کو دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نا د ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا دا روایت دے د عثمان ابن بلعاص نا دا بی امامہ نا د نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ نا دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص نا د مجمع ابن جاریہ نا دا بی صریح نا حذیف ابن اسید رضی اللہ عنہم دا تقریبا شفقشل احادیث دی چې عیسی علیہ السلام الله ژوندې اسمان تفیجولې او دوی براکوزی کی د شام په مبارک ازمکا باندې د شام په مبارک ازمکا براکوزی او د دجال قتلې حکومت وکړي ردام زمون دی ایمانیات او ذ خبرونا بر رفع الله الیه الله غفور تکړه د اسمان طرف تا وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب او خاوند حکمتونو دی الله رب العزت غالب او خاوند حکمتونو دی وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اَوْ نِشْتَ دَيَوْتَنْ دَأْهْلِ كِتَابُنَا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مَگر حَامَخَا ایمان بَرُوْلِ بِهِ فَدِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَبْلَ مَوْتِهِ دَ مَوْتِهِ دَا زَمِيرْ چَا تَرَاجِهِ د موتی هی زمیر چا تراجی ری یو مانا دا و قبل موتی مخ کے دا مرگ دلی کتابی نا یا قبل موتی هی مخ کے دا وفات کی دو دی سالیه السلام نا اے یو تن دا احلی کتاب و یہود و نسوارا و ننشتا مگر پی سالیه السلام میمان راڑی چې کله غور ملائکه ګوري چې د روح قبض کې دوه د فار رالل د دې خدایوي بارکه افراط او تفرید کوي زن کدن کې وې ایمان روړي خود دغه وخت ایمان معتبر نه دی. اے نصرانی به اقرار کوي چې دا الله رسول، يهودي به اقرار کوي چې دا الله رسول، خود دغه وخت د ایمان د قبلې دوه نه دی چې کله ځن کدن شورو شو چکل زم کدن شروع شي وګوره به او موته دواړه زمائر عيسى عليه السلام تراجي شول نشته او تن ده کتاب نه الا له من النبي مگر خامخ ایمان براڑی په عيسى عليه السلام قبل موته مخک د وفات کې دودا غوینا مخک د وفات کې دون به ایمان روړي یا باز وي د به زمير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجي دي نشته او تن د اهلی کتابونه مگر ایمان براڑی به هی پدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل موتی مخکره مرکه دود دی کتابینا او د ځن کدن ایمان چې کله د سترګونو پردی لري شي دا معتبر نه ده او یوم القیامت برز د قیامت یکونو علیهم شهیدا شیبدا عیسیٰ علیہ السلام پا دی خپل امتیانو گواب دا مسئلہ گولی دا عقیدی مسئلہ دا زمونگ پا ایمانیاتو کدام دی چی مونگ دا ایمانم لرو چی عیسیٰ علیہ السلام جون دے دے زکر زمونگ دا اللہ کتاب ویلی زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام پا شلون و احادیث دی نو دا عقیدہ دا اسلامی عقیدہ دا الله حبیب وی ابن مریم براکش د انصاف او د عدل فیصله به قید قران او سنت مطابق دجال به قتل کی خنزیر به قتل کی صلیب به مات کی اپ تمام دنیا کی به اسلام وی د کفر نام و نشان به پاتې نشي د کفر نام و نشان به پاتې نشي مسله غره اهمه مسله صفروی مسله نه مسله دی ایمان دا که څوک دې کې ذره بر شک کوي انو ټولر سمانی وای یا عیسی علی السلام وفات دې اپ اسمان کې ژوندې نه وې را کوزیږي بنا نو دا خبر ځان تعالی دې کفر نه الله دې زموږ ټول حفاظت فرمایي هر شړی ګوره خطرې کې د مولا و میټو دا قادیانان او پرویزیان چې زموږ دی ملکی دی د دایم دا عقیده د عیسی علی السلام وفات ده دا په بجدا د کفر خبره یو خواشان عزیزونو کې بعضی راسې خلک شې دایم دا عقیده ده عیسی علیه السلام وفات ده نو یو سړی قادیانې شو دا مرګنه ناس دې مونږ ډېرې زبانه خبره دې وزې ته لاو دا ټېپونه مې پونه چې تنه ویرو دي وګوره دا عوام ځان دې دې له دومره خبره وای کله د کفر خبره د خلک دین کې واړای اوسو به پوي نشي یو جن راغلی وي د قیامت علامه دا را شیطان به انساني جامه کې راځي دا کفر خبره به خلکو لګای خو دې خلکو کې دومره تمیز پاتې نه دی چې دې ایمان او د کفر خبره په من کې فرق وکړي ناخل کو دی پټه کړیو هغه مولا ورته دا خبرې باندې جنگونه وکوي چې عیسی علی السلام یا ژوند دی آیا وفات از دور خبره غوړل لکه چاله یې چې قرآن دا خبره دی ایمان خبره غوړل دور خبره نه نو د دین ورته معمولی غون کې مسله جوړا کا دا خبره ګوره احمد دا قادیانان پرویزیان منکرین حدیث اغی د دې آیات دغه د ځانه تحریفونه کوي د ځانه تحریفونه کوي په دې کې او دغه دمر احادیث خو یې مانی نه د الله د حبیب په دې کې 120 احادیث دي او وګوره د دې ترجمه مشوي ځان لپاره سره کوئی کتاب مې وکړه د مولانا مفتی رفیع عثماني رحمه الله د دې کتاب ترجمه کړی په اردو کې د شړیا غوغوري او هغه سره تشریم دا آسانه د شیخ سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه کتابم نه اغم یو سلور نیم شلا احادیث صحیحہ عیسیٰ علیہ السلام د ژوندون بارک کی ذکر کړي نو قران او خپل علما او ته نږدې کټ پکار نه ځنه مسلمان دې تجدنم مسلمان دې نو که يهودي او نصراني ولا خبرو کی نو بدل پته ني دیو جن اهلل مو یو دام لیکلي وې د کفار او ملکونو ته نو جوانان دې ذکر نږي چې دې د خپل دین اسلام نه خبر نه ده نو دبانه به الته يهود او نصوارا اعتراض کوي نو د سره جواب شته نه د دې اعتراض د پزړه کې یو ځای ونیو بل راځي بلو کو نو به ځای ونیو نو دې په دین کې شکمن شو ځکه د خو دین ته دور نه نه چې دې يهودي او د نصراني د خبرې جواب وکړي اګه سره قران تکینی یو مشر سره الله دې وبخ ناوی ما خار کول را سری سایا نو او دې سره قران شریف به وي چې نواب بشری والد شه الله رب العزت دې وبخ نو یې یو شاعر علی چې بچا سره تاسو سوې چې صالح سلام ژوند دې او اسمان کې مولا او کنه دا زموږه عقیده ده د مالی جره خوراک کوي نو قضا حاجت لکم ځ کې دي وای ما اور ته د مور په خیټه کې کوم ځای بار ته کې ناستې کوی لاړو نه او تختې د راه سری خوا خو قرآ ته کې ناست د مالی ته د مور خیټه کې خوراک کولو بار ته به کوم ل بر رفعه الله الیه ویوم القیامت یکون علیهم شهیدا پرز د قیامت شیب پدوی بانے گوا فبظلم من الذین هادو پسبب د ظلم د حق کسانو هادو چی یهودیان لی او جم دائی گورا زمم نوجوانان طبقہ د تعلیم د پار د یهودو نسوارو جوڑو تسیر این داخلہ و لورکا ال څه دې ګورې انجنیر او ډاکټر هم جوړي کوج راځي نو هي برابر کړي دې په خبره باندې ځکه دا يهودين ځکړې نه دې کلمه موږ نو ورجن دې و يهودي او نصراني اعتراض جواب شو کی نه ورته وي ګورستا شو دین کې دا شي د سره جواب نشتا دې نن په شک کې شو سبا په شک کې شو وسرور او راضي نو د نصراني او يهودي جوړوي د اسلام پورې خندا کوي د اسلام د خبرو پورې ټټو به کوي فبظلم من الذين هادوا فسبب ظلم ده کسانو چې يهوديان ني حرمنا عليهم حرام کړو موږ په دوی طيبات هغه حلال او پاک شيونا او حلت لهم چې هغه حلال کړی شي دوی تا دیتا حرمت قهري وې د غضب د وجنو فر بعض محرمات شرعي دي دا الله چې کوم سيزونه په موږ او تاسو حرام کړی د دې د حرمت رحمت ته دوی باندې حلال سيزونه حرام کړ د قهر او غضب د وجه و بسدهم عن سبيل الله او په سبب د بندې دود دوی یا په سبب د بندو دود دوی خلق لرا ان الله عن سبيل الله د الله د لارې نه کثیرن ډېر نه وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا او په سبب د اغسطو د دوی مال د سود لرا وقد نهو عنه او بشک دای د دینه من نکړی شو په تورات شریف کې وګوره په تورات کې د سود حرمتو نن د سود د تمامو بنیادونو اصل يهودي نو لالک اسلام کی سود حرام دے او بند دے او گناہ کبیر دا نو لاوی وقد نهو عنہو دی داغین منک رشیو پتورات شریف کی واکلہم اموال الناس اپا سبب دو خرود دوی مالونو دو خلقو لرا بالباطلی پا باطلی طریقے واعتدنا او تیار کردے منگلل کافرین دپارد کافرانو منہم دو دوینا اچ پدای کی کافر دیو پاخیر دی دین ایمان نه دروڑے عذابن علیم عذاب درناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن اغا مضبوط خلق پا علم کے اے پا علم کی مضبوط دی او غید تورات او دسن دنجیل عالمان مو او قرآن بانیم ایمان راڑو لیکن مضبوط پا خلق پا علم کی منهم ددوینا والمومنون او مومنان اید مومنون نمراد مهاجرین و انسوار دی ادا دا قرآن گواهی دا دا اللہ دا حبیب دا مرگر و بارک دی ایمان یؤمنون دا ایمان ساتی بما انزل ایلیک فحاغ دین او کتاب چرا لگلشو دا حبیب تاسو تا وما او فحاغ کتابونو دین و ایمان روڑی انزل من قبلک چرا لگلشو تاسو نمخ کے والمقيمين الصلاه تا والمقيمين منسوب ده بنا بر مدح او دي کی د مزد فضیلت بیان نه وای ز مدحکم د هغه چا چې مز قائم ای اده مز قائم تا سوره بقره کې ذکر چې اقامت الصلاه ستوي فرائض داغي واجبات سنن مستحبات په خپل وخت کې خپا کلار کلار کول دی ته اقامت الصلاه وی والموتون الزکات او ورکون کی دی دی زکات والمؤمنون بالله او د ایمان ساتي په الله او یوم الاخر او فرج رستنی اولائک دغ صفاتن والا سنؤتیهم زرد چورب کدوی تا اجر عظیما اجر لوی چ جنت دی ان اوحينا اليك بشكم چي وهي مکړه حبيب تاسو ته كما اوحينا الى نوح لك چي وهي کړه ومن نوح عليه السلام تا والنبينا نور پیغمبرانو ته من بعده فسد دي نوح عليه السلام نا ادا ايات جواب مخکتا سلطير شو الايات وګورئ یو سندری پنجو سم یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء نداد آغی جواب دے وی بیشک من وحی کڑی حبیب تاسو تا لکا سنگچ می وحی کڑی ونوح علیہ السلام تا اے وی زماد پیغمبر د وحی شان د نور پیغمبرانو غنتے دے بدای په نبوت کې شک نشتا نو زماد دی اخیری پیغمبر په نبوت کې اے يهودو نو سوارا او څنګه شک کوي حضرت ګور نوح عليه السلام وي ادم عليه السلام وي اعلان کې ادم عليه السلام هو ابو البشر وې ځکه دا اول پیغمبر دی پام بیا او کې چ الله د شرک او د منکر فرض کرا لېګلې او دا اول پیغمبر دې چې د وی امت ته عذاب ملاو دې زکه د نبی دعوت رد کړو نو زکه دا څه فرمای نور پیغمبران یې نو فرمای اول پیغمبر چې د شرک فرض کرا غلې ناغنو عليه السلام نه او د دین مخ کې منکرو نه شرکو نه چې نبی دا غي درد د پاره الله را لېګلې او اوحينا الى ابراهيم او تاسو ته حبيب داسي وਹੀ میکړي لکه وਹੀ کړي و موږ ابراهيم عليه السلام تا او اسماعيل عليه السلام تا او اسحاق عليه السلام تا او يعقوب عليه السلام تا والاسباط او اولاد يعقوب عليه السلام تا او عيسى عليه السلام او ايوب عليه السلام تا او یونس او هارون او سلیمان علیہ السلام تا واتینا داود زبورا ورکڑیو مو داود علیہ السلام تا زبور شریف کورا قرآن عجیب کتاب دے دنور پیغمبرانو ذکر اجمالنو کو او د داوود علی السلام سره ذکر وکوا ته نا داوود زبور ما ورکړو مو داوود علی السلام ته زبور شریف د دې تخصیص سو اجلا دا چې په سورې بن اسرائیل کې برازي ځان سره آیاتري کوي بینځ پن دوستم التم وای وا ته نا داوود زبور نو باجو دماوی تخصیص د دوو سیزونو د وجنه و یو زبور شریف الله داوود علیہ السلام تور کړو دیم جهاد الله لارکی د زمون پیغمبر علیہ السلام تم دو سیزونه ملاو دی یو د الله کتاب او دیم د الله لارکی د دین د دشمنانو سره جهاد یو وجد تخصیص دعوا دیما وجد آدا یهودو دزان نیو نظریه جوڑا کڑیوا دیگو لا کتاب بعد التورات ولا نبی بعد موسیٰ تا یهودو دزان نیو نظریه وا دیگو تورات نفس بل کتاب نشتا اد موسیٰ علیہ السلام نفس بل پیغمبر نشتا مقصد په دې کې څو قران نه باندې او اخیری پیغمبر نه انکار کولو د دا ورته قران الزامي جواب ورکړي ګراغه د دې هغه قاعده دا ذکر لکه سر چالمات کې او تس نشي وي تاسو جوای چې د موسی عليه السلام نفذ بل پیغمبر نشتا او تورات نفذ بل کتاب نشتا نګورا داوود علیہ السلام خو تاسو منئ او زبور منئ د داوود علیہ السلام او زبور شریف خود موسی علیہ السلام او د تورات نه رستو نګورا دا غیا داوی تاسو نشکا ته خو چې لا کتاب بعد تورات ولا نبی بعد موسی او دلته داوود علیہ السلام منئ نو خود موسی علیہ السلام نه رستو زبور شریف منی ناغد تورات نرستو ندی کی اللہ د دوی رد فرمائلو دو وجه شوی د تخصیص یو درے ما وجه علماء دام ذکر کرے وی ورکڑے مد داود علیہ السلام تا زبور شریف ذکر رستو آیات را روان دے سور انبیاء کی الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون آیات کی او معنا دارا وی بشکا مونگ لکلی او پا زبور شریف کی من بعد الذكر پس دلی کلو دا دی خبرن پا تورات شریف کی چز مکد دنیا دا دی خلافت با اللہ د پیغمبر علیه السلام امت مسلمه تور کوي وګور دی کتاب کې دا بشارت وو ځکه وی واته نا داوود زبورا ورسلا او دا پیغمبرانو چې موږ را لېګلیو ورسلا او پیغمبرانو قد قصصناهم عليك چی بیشک بیان کڑے موندا ہوئی حالے کا پتا سبان حبیبا من قبل دین مخی ورسولن او نور منیر پیغمبران را لیگلیو لم نقصص مالیک چی مون بیان ندکڑے دا ہوئی حبیبا پتا سو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او خبر کڑیوی اللہ د موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیما خبر کول اید الله خبر یو ریدی چې الله ورتا خبر کولې په کوی تور کې ذکر ورت کلیم الله وای رسولا را لګری ولادا پیغمبران مبشرین حاضر او خوش خبری ورکون کی منن کوتا ومنذرین او ير ورکون کی نه منن کوتا لئلا یکون للناس دید پار چفاتی نشی خلق لعن اللہ پا اللہ حجت سوزر بہانہ و دلیل بعد الرسول پس درا لیگلو د پیغمبرانو علیہم السلام نا. ایک سوا اللہ پیغمبر نوی را لیگلو دی خلقو بوی اللہ تاموخ د خپل رضا او د ناراض گئی د کارون خبر کړی نیو مونگ تا دا حلال و حرام و وضاحت چاننے کڑے نو اللہ دین رولی گلو او صحیح او غلط اللہ رٹولے خولے نو دا چاوزر او بہانہ پاتے نشوا وکان اللہ عزیزن دے اللہ زورور که کتاب او پیغمبر انرا لے گلے ہمیں سوک عذاب طور غرزولے چاہتا پوس نشکولے خدا سے او نکل حکیمہ خاوند حکمت نو دے لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ گواہی کئی بما پسفدق و صحت دہغ کتاب انزل ایلیک چی حبیب آر آلی گلے دیتا ستا انزلہو بعلمه آر آلی گلے دیتا کتاب پخبل علم سرا د بعلمه سو معناګانې علماء کرامو کړی دي یو معنا دا و بعلمه الخاص الله خاص علم نه فقیر علی گله چې دا علم د الله نه بغیر بل چا لپته نشتا نو ځکه دا سموجزانه کتاب نه او ټول مخلوق د دې د مقابله نه عاجز دي یو د آیات دا معنا دا په خپل خاص علم را لګله زکدا سے عجیب انداز والا کتاب دے او بلاغت او فصاحت دے او تمام انسانان پیریان دی دا مقابلی نا عاجز دی کٹول خراجب شید قرآن غنتی او خبر یو صورت نشی جوڑو لے دے ممانا دعوی انزلہو بی علمه ایر آلی گلے دے پخپل علم سارا پتا سبالے الله لا پتاوا چې د دې دمر لوی کتاب درالي ګلو په دې دمر انسانانو کې زواد اخیری پیغمبر نه بغیر بل شو کا حل نشتا نو پتا شو دې د فارم منتخب کړی وای الله لا پتاوا ارالي ګلې دې علمه او هو عالم بانك اهل الانزال الیک الله لا پتاوا چې تاسو د دې درالي ګلو اهل یې او تد دی کتاب حق حبیبا دا کولے شے دیتا خلق را بللے شے او دی بارکی چی سمرا مشکلات دی آغتا سو برداش کولے شے درے ممانا و انزل بی علمی دارا را لے گلے دیدا بی علمی ہی اے بی ما علم من مسوالح العباد مشتملن علیہ اللہ تد بندگانو د مسلحتنو پتوا دا کتاب د دای په مصلحتونو مشتمل لې تر قیامت د دای ټولو د پاره دا کتاب دی او سلورم تفسیر آیات کې دا لري انزلہ بعلمه اے انزلہ وهو عالم به رقیب علیه حافظ له دا کتاب را لې ګلې دی او الله په عالم دی محافظ دی د دې د حفاظت زموارین چاله لا سو کنه دا ور کړې پخپلې پخپلو لا سو کې اغسته والملائکۃ یشهدون او ملائکم گواہی کوي ټول حبیب استاد صدق او نبوت وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گوا ان الذین بشکا کسان کفرو چې کافری وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بنشوی دی د الله د لارې نه یا خلک بنکړي د الله د لارې نه قد ذللوا ذلالم بعیدا بیشک گمراه شوی دی په گمراهی لري سره د حق نه ان الذين بیشک آکسان کفرو چې کافر دي او د ایمان او د الله د وحدانیت او د انبیاء او د صدق نه انکار کړي وَظُلَمُوا ظُلُمِ كَرَيْرِ ظُلُمِ سنگا کرے اللہ دا حبیب صفاتو ددائی پا کتابنو کی او آغی کی تغییر روستے او دا آخیری پیغمبر دا نبوت نے انکار کرے لم یکن اللہ ندی اللہ لیغفر لهم چې بخنه دیو کی دوی ته تر سوچ دی په دې کفر کلک دی ځکه د کافر د کفر سره مغفرت نکي ولا ليهديهم طريقا او نه دی الله چې خی دوی تلارا الا طريق جهنم مالک الا رد جهنم خالدین فیها ابدا همیشه وای دی په دې کې همیشه همیشه وکانا ذالک علی اللہ یسیرا او ددا خبر پا اللہ بانی اسانا یا ایوہ الناس و خلقو قد جاکم الرسول بیشک راغل دتاسو ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق پا حق سرا من ربکم دطرف درفستاسونا فآمنو ایمان راړی د الله پر رسول او دا دای چې کوم حق کتاب وروړي خیر لکم اے یکون الایمان خیر لکم شیب ایمان وروړل غورا تاسو د پارا ایمان راړی نو شیب دا ایمان وروړل غورا تاسو د پارا وَإِن تَكْفُرُوا كُفْرًا مُخْتَارًا فَإِنَّ لِلَّهِ بِشَكٍّ خَاصَّ دَلَّ الْفَارِ دِ مَا وَصَفَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَسْمَانُ كِي وَالْأَرْضُ وَالْبَشَرُ كِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او ذِ اللَّهُ فُوهَا او خَاوِنَ حِكْمَتُنُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ كِتَابُ وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ دا حد نه تجاوز مکوي په خپل دین کې هي آیات کې منع د غلو فی دین نا او غلو وای د حد نه تجاوز تا الله رب العزت وای اے زما بندگانو په خپل دین کې بد حد نه تجاوز نکوي د حد نه تجاوز مکوي دا غلو فی الدین غره حرام ده غلو که په عقیده کې راشي نو شرک تی جوړ شي او که په اعمالو کې غلو راشي نو د دینه بدعت جوړ شي اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نه تجاوز مکوي په خپل دین کې اصل د غلو سره المجاوزه للشيء والزياده یو شي نه تجاوزو کې واغی کې زیادت کې وای په دین کې غلو مکو چې څوک مده خپل مرتبه نه اوچت کو نو الله د انبیاء او نمو د الله سره شریکان جوړ کل ولا تقولوا على الله الا الحق موای په الله مگر حق خبره موای مگر حق خبره وای ګور دوی د نیکانو انبیا علیهم السلام بارکی غلو کړي وا ناغي عبادت او بندگی کولا او د الله سره شریک وی صدار جوړ کړي وو شریک وی صدار جوړ کړی عیسی علیہ السلام بارکی غلو کا ودا الله دې دا د الله زوی نه او دا د الله سره شریک نه قران حکیم ورته وی غلو فی الدین مکوی دیو جن الله حبیب فرمایلی حدیث دې د بخاری شریف ویلا تثرونی کما اتورت النسوار عیسی ابن مریم ما ګوره د خپل درجه او مرتبه نه پورته کوي ما لکه نسوارا او چی صالح السلام پورته کړو فإنما أنا عبد الله حبيب وي زګره د الله عجز بنده فقول نوای چې دا د الله بنده دی او د الله رسول نه دا الله بنده دی او د الله رسول نه إنما المسيح هو بشک مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ رسول اللہ دے وکلمتو وکلمت اللہ دا ګورې صالح السلام تا غنو زایونو کې قران کې کلمه وای ایوی هر انسان د پیدا کې دو بار کې دو سبب لري یو ګرا منی دا ذین د الله حکم دی چې کون ځنی وخت کې ډیر خزه خاون وي او جل الله فیصله نه ده شوی نو بچې نور کړ د دې دې کې ګرا عیسی علیه السلام والد نو نو دای په کلمې د کون پیدا او زکه ورته وای وکلمته اے کلمہ دا اللہ دا زکا پا کلمی دا کن پیداو و کلمتو ہو و القاها اے اوصلها پی وسکڑی و داد مریم بی بی سرا و روح من ہو و روح من ہو دا یو روح دے دا اللہ دا طرفنا لکنور ارواح دی حدیث کی ضرور نور ایمان آگانے علماء کلی رحمت دے دا اللہ دا طرفنا یو دلیل لے اللہ دا طرفنا وروح منہ دا یو روح دے دا اللہ دا طرفنا لک سنگ چ نور ارواح د بنی آدم دی لک سنگ نور ارواح د بنی آدم دی اگر دا نسوارا ندی دی دی عیسیٰ علیہ السلام او دا اللہ پا منز کی جزیت ثابت ہے دا اللہ اولاد نشتا سو کی جز نشتا چا سر نسب نشتا دلتا علماء یو واقعہ ذکر کرے وی دا حارون رشید یو خیار طبیب ناغی اوزل نصرانی ناغد خپل نصرانیت دلیل پیش کول مسلمانان تو استاسو په کتاب کی دی چې عیسی علیہ السلام دا اللہ نجز والعیاذ باللہ آئی وردوی سنگو یا اللہ وی وروحم منو ای گورتا بدی دلیل لی چی عیسی علیہ السلام دا اللہ جز نیو عالم ناس تو ناغذر دردائیاتوی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ تا دا سورة جاسی ایات دیدان سر دیار لسمو لکھئی تابیکڑی دی تاسول آغس چیدی پاسمانونو آج پزمک کی جمیعًا مِّنْهُ ٹول دا اللہ دا طرف ندی نو ایک روحًا مِّنْهُ کتا جزیت ثابت ہے بیا خوال آیازو باللہ عرش جز شو قدمن ہو نا تا جزیت ثابت ہے نو بیا خو ہر شے جز دے نو بس نصرانی شرمندہ شو دا اللہ سر دے چاہ جزیت نشتا لیکن وہ رباز عوام یو خبر رکھے وہی ملائک دا اللہ دا نور نا پیدا دینا ملائک د نور نه پیدا دی غ نور چې مخلوق دی او نور د الله صفت دی اکته نور د الله صفت دی ملائک دی پیدا دی او بعینه د نشواره وکیدل په خبر پويږي اے ملائک د نور نه پیدا دی کم نور هغه نور نه چې کم د الله صفت دی الله او د الله صفات مبارک هو الہم یلی دو عالم یولد د نور نه مراد مخلوق دی عوامي او خبره کوي وای د بني ادم دا مخ د الله د نور نه وي دا وایي چې انو خبره را د بني ادم مخ وایي سره هر وو شر مې دم دی وایي د بني ادم مخ د الله د نور نه دغه نور د الله صفات یې هغه خدای نه شوارا او د کفر غا کیده د خپل خبره سمول پکار دي د قران او سنت په میزان باندې فآمنوا بالله ورسله ایمان ساتي الله ورسله او د الله پټولو پیغمبرانو ولا تقولوا ثلاثه موایي چې معبودان دري دي یو عیسی علیہ السلام او بل مریم بی بی اور درم الله یا د وی دا ور سره دواړه شریکان کوي موایي چې معبودان درې دي انتهو من شي د دې شرکی خبره نه خیر لکم نداب شی غرتا سود پارا انم الله بیشک الله اله واحد معبود یوده سبحانه پاکی د الله لرا ایکون له ولد ذات شی دی الله د پارا اولاد له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله د پار دی غسو چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دے اللہ زموار و محافظ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ یستنکف دی مجرد معددا نکف علماء لکلی نکف عیب توی نمانا و لیستن کی فعیب نگنی لیستن کی فالمسیح ان یکون عبد للہ علماء لکلی دیستن کی فو اصل مادہ و نکفا او دا پا مانا دا عیب رازی دا په معنا د عیب رازی لکه عربو ما علیه فی هذا الامر نکف وی پاغ پا دیکار که عیب نشتا ادا بیا علماو پا معنا د تکبر مغسطی لیستن کی فالمسیحو هرگز عیب نگنی مسیح علیه السلام غرور او تکبر نہ کئ مسیح علیہ السلام ای یکون عبد للہ دا چی شی دی عاجز بندہ الله ولل ملائکۃ المقربون او ناغ ملائک چی غ الله ته مرتبه کی نږدې دي هدی دې کې علما او لیکلي وایي قاعده دا ده چې ترقی د ادنان اعلی ته کې دی شي عدل عیسی علی السلام د ملائکو نه غوره ده او ترقی د اعلی نه ادنا ته شو حرام کې عیسی علی السلام خود ملائکو نه افضل له ودې دې کې اصل کې دا یو دلیل ذکر کوي نه سوارا وي مونږ دې عیسی علی السلام عبادت ذکر کوو چدن ناشنا ناشنا کارونه سرګن شي یو حضور بغیر د پلار د مور نه پیدا دی نو دا یو عجیب او ناشنا خبره ده دویم چې په بیمار لا سره کاږي اخکی بدل توي کچره دی و جنتی صالح سلام ته الله وي چه دا غی والد نشتاو دا والدی نا پیداره نو دا ملائکو خون پلار شتاو نی مور شتا اسمرا سمرا کارونا دا ملائکو دا لاسو سرگندی چه آغا دا عادت نا خلاف وی نو دا ملائکو نا کم کارونا چه سرگندی آد اللہ قدرت وی دا انبیاءو نا چه کم کار موجزتا سرگندی آغا فعل دا اللہ وی و سرگندی دا پیغمبرانو دا لاسو نا چې ملائک آلِ حنبی چنی پلارستنی مورشان عیسیٰ علیہ السلام ملاح ندے یادت عیسیٰ علیہ السلام عبدیت ذکر کئی نو بازی مشرکانو د ملائکو عبادت کولو نو ورسر دا ملائکو عجزیم ذکر کئی هرگز تکبر نکئی عیب نگڑی مسیح علیہ السلام ان یکون عبد للہ دا چیشی عجز بند دا اللہ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ او نه ملائک چې الله ته په مرتبه کې نږدې دي ومن يستنكف عن عبادته ارغ چا چې الله عبادت او بندګيري عيب غنول او استكبر او ليو کا فسيحشرهم اليه جميعا زرد چرا جمع بکی دوی ځان تټول ټول مخلوق برا جمع کی فعم الذين ارجا کسان یامنو چې مان روړو وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک فيوفيهم اجورهم نو پورا باور کی دوی تاج رند دوی ويزيدهم من فضله زیاد باور کی دیت دخل فضلنا اے اغا فضل سره د دې مؤمنانو شفاعت به قبول کی داغ مسلمانانو مبارک چاغي تور واجب شوه دے بازي د فضل دا معنا کړي ويزيدهم من فضله زیاد به کی دوی تدخل فضلنا فضل سو اے مومن ګرا اجر دې پر اور کل جنت ته وردن کو زیادت فضیلت سره چې د دای په شفاعت مومنان جنت ته وردن کل مومنان جنت ته وردن کل یا نور زیاتی اجرونه ول اور کل یو پلس یو فوسوا اللهم جنات منه وَأَمَّا الَّذِينَ وَارْجِعَوَا كَسَانْ دِيشْتَنْ كَفُو چِدَا لَا عَبَادَتَ وَبَنْدَگِرِ عَيْبْ گَنَ لِي وَبَدِ گَنَ لِي وَاسْتَكْبَرُوا وَلُوِيَ وَتَكَبُّرِ كَرَيْوَ فَيُعَذِّبُهُمْ نُعَذَابْ بُورْ كِدْوِيْتَ عَذَابٌ عَلِيمًا عَذَابْ دَرْنَاكَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَبَنُمُ مِنَ نسوک دوست و نمدادی چگنی دا اللہ دا عذاب نب اخلاص کی یا ایوہ الناس و اے خلقو قد جاکم بشکر آغل دتاسو تا برحان من ربکم مضبوط دلیل دا طرف دا رفستا سنا دا برحان نسو مراد دیا موجزات یا تی دا اللہ حبیب مراد دے یا تی ندین حقا چی دا اللہ حبیب اغر اوڑے اغت مراد دے وانزلنا علیکم را لگل دمتاسو تنورم مبینا اغرنا والا کتاب مبینا چخکارا واضح رنا دا فاما الذین آمنوا ارچی اغا کسان دی چیمان روڑے دے باللہ پا اللہ واعتصموا به او منغلي لغولي دي به زمير چا تراجي به زمير يا الله تراجي اې دا الله په باندې منغلي لغولي ني باندې رونه يا به زمير قران تراجي دې کوي وانزل نه دې کوم نورم مبينا منغلي لغولي خود ته به زمير شون کې مرجع قريبا الله دې منګولی لګولی دی بالله پالله د الله په دین د الله په حکمونو او امرو فسيدخلهم فی رحمت منه زردی چې وردننه بکی دی په رحمت کې د خپل طرف نا وفضل نو په مهربانی کې اے د رحمت نه مراد څه دی او لوی اجر ورکی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی رحمت نا مراد جنت دے او فضل نا مراد یو دا سے احسان بدوی سرو کی چی داغی انداز چا تا معلوم ندا ویہدیه منیه او ہدایت بو کی دوی تینیه دزان طرف تا سرات و مستقیم آدلار نیغی یستفتونک فن استفتونک تپوس کئی حبیبتا سنا قل اللہ یفتیکم فی الکلالا او فرمایا اللہ حکم در کئی تاسو تببارد میرات کے دا کلالا تفسیر در تدایات دا صورت پہ ابتدا کی تیرو چه کلالا چاہتا وئی نی اصول شتا و نفرو لار مور نیا نیک پبر سوک نشتا کته اولاد نوسی کڑوسی نشتا ان امرون حلکا کیو سڑے ہو دے وفات شو لیس لہو ولدن نوید دا پار اولاد ولہو اختن او دد دا پار خور دا اپلار امور کی شریکا دا یا تش پپلار کی شریکا دا ذکر تش پمور کی چی شریکا وا داغی حکم د صورت په ابتدا کی تیر شوے فلہا نصف ما ترک نو دی دا پار ویمی مداغن چکم دی کلالا و میراث پریفی دی وہوا او دغا کلالا دغا سڑے یری تو ها میراث بوڑی دی خور نٹول اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ کچری نوی دی خور دا پارا اولاد اے خور میراث دا اصول و فروع نشتا اس اولاد نشتا او دا مړشوا او یورور ته پاتې دی د پلار او مور کې شریک دی تش په پلار کې دی نو ټول مال بد درسي فین کان تت نتین کې شری وی دوا اے دوا فین دی دی فلهم الثلثان مما ترک نو دوی د فار بد ودرې بی داغنا چې کم دی میت پری فنه وین کان اخوه الرجال و نسان او که چری ویرونه فیندې ګډور سړی او زنانا فلذ ذکرین لپاره د نارینا مثلو حظ الانسین په مثل د برخید دوو زنانو بی یبین الله لکم بیان کوي الله تاسو ته تذللو دا چې تاسو ګمران شئ د حق لار نه و اونړی انت ذللو الی اللہ تذللو چتا سگمراہان نشئی واللہ بکل شیئن علیم اللہ پہ ہر یو شیبان پوہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ دا قرآن پا سورتنو کی ترتیب لحاظ سرا اے ترتیب لحاظ سرا دا سوره مائده پنځم نمبر سورت ده او مدنی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره فتح نه دا په نزول کې یو سل دولسم ده دي کې نور بشمار مسائل الٰه العالمین ذکر کړي او یو په کتاب دي د حلال او د حرام او وضاحت پکې کړي مخکی صورت کې د معاشره د اصلاح د پاره الله س اوامر او حکومت ذکر کړل د دې صورت کې د حلال او حرام وضاحت ده د دې وضاحت مونږ تاسو ته فرمایي چې حرام هغه دي چې الله حرام کړی تا نه چې ځان به حرام جوړه او حلال هغه دي چې الله حلال کړی د ځان او په دین کې حلال او حرام نه جوړه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود پوروالو کئی پوادو ایدا سے عجیب کتاب دیکھا لپا یو آیات کی ټول دن بن کی دیدے کی دو عقود نس مراد دی و ایداغ وادی دی چی اللہ دا بندگانو ناغس کی چی پا اللہ و ایمان راڑی الله تابیداری وکئی حلال او تبه حلال وئی حرام او تبه حرام وئی وګوره په دې کې څوره خبره رااله یاد عقود او مراد دادی په خپل منځ کې د خلکو کمی عقد نه دی لکه قسم دې چا سره وړو عقد نکاح او شوا عقد بیع او شوا نو یوفو بالعقود شعر خرج کو واده غشت بس پدی اس پوروالیو کا وادین خلاف مکواب وادین خلاف مکواب نگورا وادی دری کسمی کل د بنداو دا اللہ پا منس کی نی کل دا بنداو دا دل پا نفس پا منس کی معقد دے او کل دیو بنداو دا نور پا منس کی وادی دی وی پدی ٹولو پوروالیو کا نگور ٹول دینی در تا پیو آیات کی راجم کو یو آیات کی ٹول دین راجم کو کمی وعدی دی دا اللہ سرکلی چی اللہ دا با ایمان روڑم ستا حکم بمنم مز دے روج دا زکاة دے حج لے نظر پورا کولی تا ٹوڑی وعدی منکلی وی اوفو بالعقود پورا والے وکی پوادو پورا والے وکی پوادو بانے حسن بصری رحم الله ذکوی و دین مراد اغه عقد د سړی د فزان د دین ا دوی دي چې زبر د دین د قوانینو پابند نه خرشول دی اغستل دی اجاره دا نکاح دا طلاق له مزارعت دی دا ټول خبرې د الله د حکم مطابق پوره کوي لکه حج دی روزه دا اعتکاف دی دا خدا نکلی چی دزان دی اعتکاف جوڑ کرے نا اعتکاف دے نو دا اللہ دا حکم خیال پکیوکا ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کئی فوادو ستاو دا اللہ پا منز کی دی ستاو دا بندگانو پا منز کی دی ستاو ستا دا دے نفس پا منز کی دی احلت لکم حلال کړی شوی دی تاسو ته بهیمت الانعام اغا زناور بهیمت الانعام اصل کې اغا تو قسم زناور ته وای چې کوم سوره انعام کې را روان ني کوم سوره انعام کې دا غي ذکر را روان دی سوره انعام آیات زم سرولي کوي یو سندر شل وختم علاوی ثمانیت ازواج دیتا بہیمت الانعام وی اگر اب اخی اوفو بالعقود کے اجمال نو سے ورپسی تفصیل شوروں کو حلال کریشوی دیتا سو تا بہیمت الانعام ایدا حلال دی اگر مردار آفلانے فلانے رسو ذکر کئی دادر بانے حرام دی اگر دا حلالو او دا حرام و تفسیر شورو کو الا ما یتلا علیکم مگر آغا چه لستیشی پتاسو چه اغی کی کم سیزونا حرام دی لکا رستو وی گردرے میاد کی وی حرمت علیکم المیتتو الا ما یتلا علیکم مگر آغا چه پتاسو لستیشی رستو غیر محل سویدی پدا سے حال کی مشئی حلال گڑن کی دخکار دوچی اسوید کے لفلام دا حد دیکھ دوچی اخکار با حلال نگڑنی وانتم حرمن او حال دا دے چتا سپ احرام کی ای دا حج احرام دے اتڑنو او دا عمر احرام دے اتڑنو نو پا محرم دوچی اخکار حرام دا دا اللہ قانون دے دو چی اخکار خو حلالو خو چی حرام دیو ترنلو نوز پتا بان اخکار حرام دے ان اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصلک یا غچی را دیو لری بس اللہ بادشاہ دے مالک دے حاکم دے او قانون جوڑ کرے سی حلال کل سی حرام کل ان الله يحكم ما يريد الله في سلك اذا غير ذو لري يا ايها الذين امنوا ايمان والو لا تحلوا شعائر الله حلالا مغني بذتي شعائر الله دا علامات ونخذ دين الله وردا شعائر الله راضي بار بار ندين سمراد دي ندی بارا کی علماء اوگت تفصیل ذکر کرے عطوہ ابن ابی رباح رحم اللہ مشہور تابعی دے او دا حج پا مسلو کی امام دے دیو شاعر اللہ سی دی جمیع ما امر اللہ بیہی ونہا عنہو دا شاعر اللہ نا مراسی تو لاغچ اللہ دا غی حکم کرے جدا سی بکوئی او ټول هغه چې الله دا غي نه منکړي چې دا سی ونه کوي نو د دې بیزتی حلال م غړی چې الله حکم کړی ته نکه او الله منع کړی او ته کې لا تحلوا شعائر الله او حسن بصری مولا وی دین د الله ټول شاعر الله دی شاعر الله معنا سره دین الله کله د الله ټول دین دې ته شاعر الله وی اگر د حج دا اکثر مسائل داد شاعر الله ندی لک صفا مروه د قربانی سروه ځان سره بوزي منا مزدلفه دا ټول د شاعر الله ندی حلال مغړی بیزتی د علامات د دین الله ولا شهر الحرام د شهر الحرام بارکی د علماء دو تفسیرونه لري ندمیاشتو د حرمت ندمیاشتو د حج هدا حج میاشي سودی نو تاسو مخ کې سورې بقره کې وي الحج اشهر معلومات شوال ذوالقعده او لس رزه د ذوالحجې حلال مغنی بیزتی د میاشتو د حج ابادی و شهر الحرام اسم مفرد ده خو دلالت پا جنس کئی نمرات تیغ سلور میاشتی ده حرمت دی چه ده سلور میاشتو ذکر در تمخی تیر شوی ولل حدیا حدیا ستوی ما اهدی الى بیت اللہ تعالی ایر اللہ کور تا حدیا لگلیشی اوخ ده غوالا گڑ ده ده دی واحد راضی حدیتن او حدیتن ده سوک چه وی شاعر نمراد مناسک دی نگور حدیم پا کرالا ده قربانی سار ویده ده قربانی سار ویده بازی وی حدی عاملا فی جمیع ما یتقرب بی من الزبائه وصدقات ولل هدیا او نه دا غسارو د قربانې ولل قله دا او نه د همبیډنو والله د الله کور ته چې به خلک تلله ځان سره خان او نور د قربانې ساروي بیا واغستل نودیله ب غاړه کې سا ځان کل چې سره به یابل ش او دا سنت ابراهیمیه د باقیو د جاهلیت په خلکو کې دا بد دین نه خوا چې دا د الله کور ته شي نو کپلا را کی پاربو کې ډاکوان او غلب ناس ای چې به مو قتل جې د دې اوخه او غوا په غاړه کې خو دا نه خره ای به دا خدای الله کور ته شي نه یم تیارې تل کوتي به نه ورلې بلکې رسول دې الله د کور یو لوی عظمت د غلو په زړونو کې پروتو نو قلائز نه مراد هغه دې غاړه کې سمور تا ویزان کړی دي ولا امین البیت الحرام او ناغ خلق چې قص کول کی دي د کور عزتمن اے حاجی دې او معتبر دې د دې که هر څنګه او مسلمان مؤمن ګناهګار او چې دې د الله د کور د پاره د حج او عمره احرام تړلو نو دتا زیوف الرحمن وی دا دا رحمان ملمان دی تاسو گوری کلی کلی او غد سڑی ملمان اگر نا خلا کناخ کئی کنکے دا اللہ کور تروان دے حرام تر دے دل گوری سرو کاور جوڑ نکی دیو جنہ چی کم عرب صحیح پوئی گی آئی دا آجیو دا معتمر دیر احترام کئی دا دی حج پرزو کی پدی وڑو مساجد د مکی مکرمی کی یو جمله لیکلی ویا اهل مکہ انهم ضیوف الرحمن فاقربوهم اے د مکی اوسیدونکو دا دلته چې حج عمره لراغله دا د رحمان ملمان دی عزت احترام او کوي څومره چې د کی دیش بند تړلی وای صحیح عرب د حاجیانو معتمرینو ډېر قدر او عزت کوي، هر قسمه خدمت کوي، هر مسجد ته چې ده حرم لمړ شي در استفام نو غړي دي الله حرمین شریفین کول او ورنن زمند اعمال د وجن او بار اغلی سو پکې په نظر نخکاری حالان کې په حرم کې زمون سمرګلو درستخان به چلولو نو د درستخان د پاره زه چی نیسی نو ماسپخین موز نه په مخ کې سي پنور بناستو درستخان په پاره کله دې نا وخت کو استاد درستخان غړولو زه نشتا او یا نن زمون اعمال د وجن حرمین شریفین خالی پرات دی اللہ دی من تولو تا دی سیدو بی توفیق راکی نگورا دا اللہ دکور قصد ارادہ کئی وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ او ناغچِ قصد کون کی دی دکور عزتمن دا اللہ عزتمن کور دے دیتا حاجی و معتمر را روان دے نو دیم دا شاعر اللہ ندے دیم د شاعر الله نه ده د دې اس قسم بي ذاتي چونه کې بلکې د سر جسم را احسان کولې شي وګوره دي عربو کې بازي اداري هي کې مالدار خلق را جمعي بل صدقات را جمع کوي د حکومت ته اجازه راوالي او ځکه کې حاجيان یې سار شي اي ته خوراک سکاک کجوري او بور کوي دا د شریکي اداري وي دا الله د کور د ملمنو یو قسمه څخه عزت احترام کوي حرم شریف کې وزن موږ حج کیو نیو سره وما کتو ماسپخی ځان سره به یو بوجي دا کیړې روړې نو کتل به پنور بو ولا چې کومه زنانه نه به زار روکو یا سړی نه راته وي او جوړه ورکول تقسیم ولې او کله چې هغه په خپل هغه ایبه غوښته ته نه ورکول شو ورځې به متواتر کړه چې بوجې به لا کړې وا هغه تل به چې څنګه په زار روکته یبتغون فضلا من ربهم لټوي دا حاجیان او معتمرین فضل د طرف د رب خپلنا ورضوانا او رضاونگی د فضل نه مراد ثواب دی او در رضوان نا مراد دا اللہ رضاون گینا بعضی وئی دا فضل نا مراد تجارت دے لکه مخی سورہ بقرہ کی در لپیر شو 198 نمبر آیاتو لیسا علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم وئی گناہ نشتا کسرے دا حج پا موسم کی اجنا مخی رستو حلال تجارت کئی او در رضوان نا مراد حج دے زکا پدی اللہ راضی کی و اذا حللتم کلچ دے حرام نووت ای اے دہ حج و دومری حرام ختم شو فستوادو نو دو چی خکار دہ حرم نبار در تا حلال شو خکار کوئی ورک سوک پہ حرام کی دے اکنے دے حدود حرم کی بخکار نکے کته محرم او که محرم دي خود حدود حرم خکار هر وخت حرام دي او چې کله د عمرې او د حج د حرام نه وته نو حدود حرم نبار د وچ خکار آدر ته حلال له وای را حللتم فاستوادو او کله چې تاسو د حرام نه وته فاستوادو معنا دا وخکار کوي یعنی خکار کول در ترواشل ولا يجرمنكم شنآن قوم او باعث کی نشی پتا سو راتیز دن کی تاسو بغض او دشمنی دی او قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام دا چی بنکلی وی تاسو دا مسجد عزت مننا ور عمری تے نپری خوی او صلح حدیبی کی بنکی او صلح حدیبی او شوا ان تعتدو دا چی تاسو پی زیادے او کئی وتعاونوا على البر والتقوى دیوبل سره مدد کوي په کارونو د نیکو او د پرهیزګارو کې هیڅوک د دې څخه کار کوي نو ایتي معاون جوړ شنه مخالفي سره جوړي لکه د دین یو کار په مختلفو طریقو شو کوي. نو پدې کې تعاون او کا مالی او کا بدني او کا درای په اعتبار او کا پخلی تایید او کا او بیر وی فعل الخيرات تا د نیکو کارونه کوي نو دې مدد او کا او تقوا وی ترک المنکرات تا سوکرا جمشوی جره پدې کلی او علاقه کې ناروا کارونه د دې مخنیوي وکاو. نو وی تیم پدې کې تعاون او کا مدد یو کا پدی کې سو کا مدد او نصرت یو کا ولا تعاونوا ذو المدد مکوي علل اس علل اسم والعدوان په ګنا او په زیاتی کې. دغور څوک د نیکي کار کوي مدد او نصرت کوا د منکر نه منع کوي نتی پاغه کې مدد کوا ټول امت په منځلي د یو کشتی د یو بل تعاون وکړي. ورته دین کار دی د دنیا د نیکي کار دی یو بل مدد وکړي. دا ځینې چې دین کار به یو کشته پرې دی شباب الله ته پوښت کړي اېدا مساجد دی مدارس دی د دین نه رښوبي کدا دی یو کشته پرې وځي مولا پوښي او بس دې پوښي نه دا په ټول مسلمانانو کار دی. سبد مدرسې دا آبادولو کوشش کړه خو استاد د دین د بوزغلی زهره کدا مدرسه او مسجد نی د بچی په قران ایمان حیا کم څه کې نه کوي. تاسو ګورئ چې کوم ځای کې علما او مساجد نشتا دا ځای کې دین نه خلق څومره نه خبره ده تبلیغ والے جلار شي نو کوم ځای کې جمعه ته مدرسه نشتا اهل حق نشتا دای د څومره مشکلات سره مخ لري او کنال تا وی نو د دوی برابر تعاون کی نو د دین هر کار چې څوک کوي نو مخالف ورته مو جوړيګا بلکې معاون جوړشا وتعاونوا علی البر والتقوا. د نن زمانه په فتنو کې یو دام دا چې موږ د دین کار خپلم نکاو او بلم نه پریږو کچری چاکول او موږ مدد هم نه کولې اعتراض مو پینو کولې بیا به یو خبره مدد خو خود نه کو چې باغې اعتراض نه کو هغه تر کاوړ جوړیږي چر دې دې کار نه من کو تعاونو علی البر والتقوا امدادو کوي دیو بل پکارونو د نیکو د پرهیزګارو کې تعالی الله حکم دی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان او دیو بل سره مدد مکوي پکار د ګناو زیاتی کې وتق الله د الله نو یریږي ان الله شدید العقاب بیشک الله سخ عذاب والده. اللهم انا نسالک بان ما نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټول ظاهر باطن د قران او سنت مطابق الله په پوره پوره دین مونږ ته د سلو توفیق راکې استاد کتاب او استاد حبیب د سنت او علم سره د عمل مونږ ټول سره نصیب کی الله مونږ ټول ته علم نافع را نصیب کی او دا د هدایت او د کامیابی کتاب دی. الله زموږ سینې ته هدایت او د دین د کارونو لپاره پرانځي. څومره خولي صفات قران او استاد حبیب ذکر کړي دا ټول الله په موږ کې مراوله او د څومره کارونو نه من فرمایلې دا الله موږ ته داغه نه د منې کې دو توفیق راکې. یا الله موږ ته زموږ والده نو تا اصول فروع تا مشایخ و تامرو جو اندو تواڑا اولی گناہونا ماف کے اللہ دے تمام عالم اسلام دے مسلمانان و مدد و نصرتو کے الہ العالمین دا کم وبا مصیبت راغلے دا دا تمام عالم اسلام دا مسلمانانو نا الہ العالمین پور تکی الہ العالمین حرمین شریفین کلاو کے او دا حرمین نا ہر قسم مشکلات او پریشانی لرکی تمام مساجد الہ العالمین مراکز دینی شعبے ٹھوڑے کلاو کے کم مسلمانانو غریبانانو دینی کارونه بندی د دې حالات د وجنا الله غي او دای بچي پریشان دي ته د غیب او مدد وکي او دا دنیوي عالم اسباب د دا کارونه الله کولاو کې الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې څومره بیماران دي الله کورونو هسپتالونو کې شفای کاملہ عاجل ورطور نصیبہ کے دین حق طول حق شعبی اللہ تر قیامت پور قائم او دائم ساتے اللہ دچا اولاد نشتنے کمل صالح اولاد ورکے او دچا اولاد بھی اللہ دوالدینو دستر بوی اخوالے جوڑکے اللہ دا دخیر و برکات و میاں شورو دا مونگا او دا طول امت دی خیرونونا اللہ محروم کے باو الله د دې میاشتې څومره خیرونه او برکات دي روجي دي تراویح دي استاد کتاب درسونه تلاوتونه دي په دې ټولو کې الله العالمین زموږ ټولو برخه وکړي الله ته ټول امت سره د عفو او د عافیت معاملې وکړي د خپل قهر او د غضب نه الله العالمین موږ وساتو الله د چا دشمنی طرف غري وي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې بازي بیمارانو ته دعا بارکې ویلي الٰه العالمین کوم بیمارانو ته دعا درخواست کړې تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیبه کې بازي مسلمانانو اولاد نشته دعا ورته وغواړي الله نیک عمل صالح اولاد یا رب کریمه زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې الله دې مدرسې سره دې مسلمانانو مدد او نصرت کولو نن د خاور د لار دی دی الله تو سره درهم او د کرم معاملې وکړي بعض مسلمانانو دې مدرسې مدد وکولو پریشانو کړي الله دا پریشانۍ دې لري کې دا هر چا بند مخې روانې کې الله د ټول حاضرینو غایبینو دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کې ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم